اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے باقی نہ نکلتا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ نے آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے. اور آگے فرمایا قرآن نے اس کی دلیل اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناک ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے. یہ اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف, یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں, لوگ آبادی اتنی نہیں تھی, تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے چوتھے سیشن میں جمع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اولاد کے حقوق اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. شریعت اسلامیہ میں حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے, اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. تو حق 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا, اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو یہ حقوق ہے, یاد رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے. بندوں کے حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے, اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوں گا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوں گا, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر چیزیں, لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے, بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دیں گا. تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہیں. انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے, یاد رکھیں. بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں. شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کی اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں, جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں, اسی طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہیں, لیکن یہ ترتیب وار ہے, مطلب سب برابر نہیں ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کی حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں, آپ کہیں نہیں بس اب اولاد کا حق دینا ہے, معلوم ہو گیا آپ نے, اب والدین کچھ نہیں, بیوی بچے کچھ نہیں, بیوی بس بچوں کے حق نہیں. حقوق کی ترتیب ہے, یاد رکھیں. اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے. والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق, یا بیوی کے لیے میاں کا حق, شوہر کے حق, اور اس کے بعد اولاد کے حقوق, یاد رکھیں, ترتیب میں آتے ہیں, یہ کافی اہم رکھتے ہیں. عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں, اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے حق بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گی۔ یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گی۔ لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے، تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کی حق دینے کی۔ تو وہی اولاد والدین کی حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو بچوں کا اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجن سے مذہب ہیں ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکیدیں ہیں، ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیں ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو، یہ واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے۔ والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے چونکہ ایک مکمل دین ہے تو وہیں وہ کیا کرتا ہے اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر، کیا بھیج سکتے ہیں؟ ایصال پارسل کو کہتے ہیں، توشہ، کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں اس کو، پارسل بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں؟ تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر صدقۃن جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو۔ اور تیسرا فرمایا اولد صالح یدعو له، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ، عذاب جاریہ۔ تو اولاد کے حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے۔ جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا، امیر المومنین، ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے، اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی۔ جب نصیحت کر رہے تھے اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین، ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا، کہے، اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی، اپنے والد کی سنتا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا، امیر المومنین، ذرا وقت دیجئے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجئے۔ کہا، سناؤ۔ کہا، مجھے پہلے یہ بتائیے، کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں نہیں اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں. تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے حق میرے والد کے حق کیا ہے, میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجئے آپ مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات, کہا تیرا حق یہ ہے, اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اولاد کا حق, پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے, جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے, جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے, اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دیں. چار حق بتائے. کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے, دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے, تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے, چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے. یہ اس کے حقوق آپ نے بتائے. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے, تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے, اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی, میرا پہلا حق مار دیا. ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے, اس نے پہلا حق مارا میرا, مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے, اور میرا نام رکھا گبریلا. گبریلا سمجھتے, گوبر کے اندر کیڑا ہوتا کالا بڑا, تو کہا میرا نام رکھا گبریلا. میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے. تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی, کہا تم جاؤ. جب لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے, اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے, وہ تمہارا حق کیسے دیں گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لیے. بات سمجھ رہے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی, جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی. صرف یہ نہیں کیا کہ بیٹے کو کہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو تم باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا, نہیں, اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی, باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے جو اس کے حق تھے پورے مار لیے, اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے, پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا. اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں, اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. والدین اولاد کے حق دیں گے, اولاد والدین کے حق دیں گی, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں, یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھی. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے, اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے, اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی, 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے. ٹھیک, اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگدل ہوا کرتے تھے. اگر عرب کا ماحول دیکھے تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے, اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کود کے دفنا دیتے تھے اس کو, اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے. داماد ہے مطلب لڑکی ہے, شرم کی بات تو دفنا دیتا تھا, یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا. شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا, چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو, تحفظ کیا اور یہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا, اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے, اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے. تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے, کہا ان کا حق ہے پیدا ہونا, اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد, کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا, اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ، اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ لڑکی پیش کی جائے گا، اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں ماری گئی؟ میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گی، ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوں گا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی، اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی، لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے. تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی، نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے، اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا، وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. کیا بہترین اصول ہے، وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرمانے لَيْسَ مِنَّا، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم سے نہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں، جو لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہ کرے، اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے. تو بچوں سے محبت، ان پر رحم کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے اندر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ بچوں کو گود میں لیتے، آپ بچوں کو چوما کرتے تھے. اسی طرح آتا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے آپ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے، آپ سب فرض نماز پڑھاتے ہوتے، صحابہ جماعت میں ہوتے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے، روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے، اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی، انتقال تو نہیں کر گیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھ لوں کیا ہوا، اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے، آپ سب سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے. جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتن کا ایسا کرتے نانا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو. میں نے یہ سوچا جو ابھی نماز میں میرے پیٹ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے، بچوں کو عادت ہوتی نا کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے، تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے میری پیٹ کا، مطلب گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، میری پیٹ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے، اس لیے میں نے تاخیر کی، تو اس کو مت ڈانٹو، میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا. تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا، اتنا رحم، اندازہ لگائیے اس دین اور شریعت کا معاملہ. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تو آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، کہا ٹھیک بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے، سمجھ رہے آپ بات کو. شریعت نے بڑے حقوق دیے، ٹھیک، اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں، اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے اسی حقوق چالو ہوتے ہیں، باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں. میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کرے گا. والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ، ٹھیک. پڑوسیوں کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے. رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے. جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے ہیں رشتہ دار نہیں تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے. لیکن اولاد کے حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں، یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے، اتنی اہم ان کے حق ہیں. آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کے حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میں نے انتخاب کی، جس کو میں نے اہم سمجھا، وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے. پہلا حق جو اولاد کا ہے، جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ سٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب. اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اچھی ماں کا انتخاب، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا پہلا حق ہے. جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد کا. اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ، ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنیں گی لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے، جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں، تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ چار چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، پہلا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ولی مالیہا، اس کے مال کی وجہ سے لوگ جو انسان ہے چار چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں عورتوں سے. پہلا کرتے ہیں ولی مالیہا، پیسے کو دیکھ کر، آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی، شادی کرو. دوسرا ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالداری ہے وہ. تیسرا ولی حسبیہا، ننیال ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے، فلاں ددیال ہے، فلاں ننیال ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے، حسب کے لیے. اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، حدیث کے الفاظ ہے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا، یہ مالداری، خوبصورتی، حسب نصب نہیں، تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے، اے مسلمان نوجوانوں سب سے پہلے اس کو دیکھنا. ولی دین ہی ہاں، اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ. تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑے گا اولاد کے حق کیا ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے تو. یہ سب سے اہم حق ہے اس کا، یاد رکھیے. اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں، جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوں گی. عشق مزاجی سے نکاح، افیئر کر کے نکاح، بھاگ کر نکاح، حق مار رہے ہو اس لیے کہ بھاگ کر نکاح وہی کر سکتا ہے یا وہی کر سکتی ہے جو دیندار نہ ہو، آپ پہلا حق مار رہے ہیں اس کا. بس یہ لوگ کرتے ہیں نا، عشق ہو گیا ان کو فلاں سے، بس وہ نکاح کرنا ہے. کیوں؟ خوبصورت ہے تو خوبصورت لڑکی چاہیے، اور کیوں نہ ہو، پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے. سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو، سب کو وہ چاہیے، امی ویسی چاہیے، بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے، وہ تو نہیں نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے. ہوتا ہے نا، وہ ہیروئن، وہ اسٹار، وہ فلم اسٹار، وہ فلاں اسٹار، وہ اسپورٹس اسٹار، مجھے ایسی چاہیے. اب بیٹے وہ تو ایک ہے، نہیں نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈیے اس کی شباہت والی، پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی. دینداری سب سے افضل ہے، چاہے گوری لڑکی ہو، چاہے کالی لڑکی ہو، چاہے موٹی لڑکی ہو، چاہے جو بھی ہو، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھیے. اصل چیز ہے اس کی دینداری، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوسرا کام غلط کرے اولاد کا حق مارتے ہیں. تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش، یہ اس کی فرسٹ رائٹ، فرسٹ حق ہے اس کا، اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو. اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے، درحقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیے. جن کے دین بنیاد نہیں ہوتی ہے، پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے حسب نصب بعد میں دین دیکھیں گے. اور اللہ ماشاء اللہ نمازی ومازی ہو تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے نماز پڑھتے ہیں. ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے، یہی ہے سب کچھ. لڑکا ہے تو بھائی اس کی خوبصورتی تو نہیں، کتنا کماتا ہے، لاکھ روپیہ دے دو اٹھا کر. ارے وہ کبھی نماز، ارے نماز سے کیا ہوتا ہے، لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نمازی ومازی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا. ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے، روزوں سے ہوتا کیا ہے، دیکھو انہوں بھی اسے نکتے، تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے، پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ، لاکھوں روپیہ دے دو دے دو، لاکھ روپیہ کا کیا ہے. دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی، اس پہ بھی غور کر لیجیے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ دیندار بچہ ہے، اچھا کیا کماتا ہے بھائی، دیندار ہے ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دین سے کیا کماتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، 20-25 کا، 20-25 سے کیا ہونے والا ہے، ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہے ہر مہینے، ادھر لاکھ کا رشتہ، ادھر 25 کا، نہیں نہیں نہیں وہ دین مین وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ اپنی بچی سدھار دیں گی، اس کو دے دیجئے. شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو بعد میں سدھارنے کا کہا. بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں، ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کا جو بھی ہو، معاملات اس کے جو بھی ہو، خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گی، سب چلیں گا خوبصورتی کے لیے سب دعوے پہ، اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ آپ ان سدھار لیں گے. پھر وہ کہاں سدھرتی، وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دے شرک اور بدعت، اور بولتی دیکھو ابا ہے تو بولنا نہیں بیٹھے، بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے، ابا ہے تو کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کرے آج، سب معاملہ اچھا تھا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی خرافات نہیں ہوئے گھر میں. ہاں یہ ہوتا ہے. پھر تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے، اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک. اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے، یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے. اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے، پھر یاد رکھیں، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور دو بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا۔ ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا اور کہا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے، اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین بہت بڑا بے انتہا بڑا جرم ہے۔ تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہر سال ہم اولاد کو پیدا کریں، ایک اولاد ہو کے پھر دوسری کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں میرے الفاظ میں وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہیں اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے۔ انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ، جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، انشاءاللہ اس میں میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ۔ لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے پیدا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے دو جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاخ، کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے مت مارو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں، ڈرو مت اس معاملے میں، ڈرو مت اس معاملے میں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ لیکن آج بہت خوبصورت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی۔ یہ بات آپ کو بری لگیں گی لیکن یہ سچی بات ہے، یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپر اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے۔ اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا، ہو سکتا میرا قتل کر دیا آپ اٹھا کر اس کے بدلے۔ لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے، جو ابھی بہر نہیں آئی ہے، ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا ہے۔ بنیاد کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے؟ اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے اس لیے کہ ان کو پتا نہیں چلتا کیا تھا، ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے وہ کیا ہے پیدا ہونے والا۔ اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا ہے اس سماج کا، اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، ایسے سنگین جرم۔ چونکہ ایک ادارے میں بہرحال میں رہتا ہوں، اس کا صدر ہوں، تو بہت سارے فون آتے ہیں، لوگ مشورے لیتے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کیا سنگدلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے۔ یہ مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں اسے دواخانے لے گیا اور پتا چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے۔ میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں فلاں نقص ہے، ایکس وائی زیڈ باتیں انہوں نے کہی، نقص ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے، تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو، چونکہ وہ لڑکی تھی، لڑکا ہوتا تو کہا بہرحال وہ تو مشورہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ اس بنیاد پر میں نے وہ عمل کر لیا اور میں نے حمل کو ضائع کر دیا، اور چھٹے مہینے میں نے اس کو ضائع کیا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں فون کر کے پھر پوچھ رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو میں بھی اس قتل میں شامل ہوں اور کہوں ہاں اچھا کیا؟ تو کہا نہیں، میں نے اس لیے فون نہیں کیا ہے، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ جب وہ پیدا اس کو نکالا گیا جسم میں سے, وہ اتفاق سے زندہ نکل گئی. جس لڑکی میں نقص تھا, جس کو انہوں نے ضائع کرنے چاہا, وہ زندہ نکل گئی. تو میں نے کہا زندہ نکل گئی تو اس کی اس کو رکھو, اس کو دواخانے میں بتاؤ, اس کو پالو بڑا کرو. تو کہا نہیں میں اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں, ہم کو تو چاہیے نہیں. وہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دواخانے میں چھوڑ کر چلے جاؤں؟ یا دوسرا سنیے انہوں نے کیا کہا, میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی, یا اس کو ویسے ہی دفنا دوں. میرے پاس دو آپشن ہیں صرف ابھی, یا اسے میں جو ہے دواخانے میں چھوڑ دوں, تو کچھ لوگ بولے مت چھوڑو وہ کچھ بھی استعمال کریں گے, یا میں اس کو ویسے ہی دفنا دوں. اب بتائیے اگر کوئی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا اس کو؟ تو یہ معاملہ ہے, اس کا بیسک رائٹ مارتے ہیں آپ اس کا. اگر کوئی آپ کی اولاد کو مارے پیدائش کے بعد تو آپ مجھے قتل کر دیں کہ میں ماروں تو. لیکن مسلمانوں نے اپنی وجود میں آنے سے پہلے یا وجود میں آنے کے بعد اپنی اولادوں کو پیدائش سے پہلے قتل کرنا معمولی سمجھا ہے. یہ قطن کبیرہ قرآن نے کہا, بہت بڑی خطا کر رہے آپ. دنیا میں تو لگ رہا بچ گئے, آخرت میں یہ تمام اولادیں کھڑی ہوں گی, یاد رکھیں وہاں یہ سب کھڑے ہوں گے وہاں, اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے. فرق اتنا تھا کہ عرب جدید نہیں تھے تو پیدائش کے بعد دفناتے تھے, ہم نے یہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پتا چلتا ہے تو دفنا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں انہیں. تو بہرحال اس کا حق ہے پیدا ہونا وجود میں آنے کے بعد. تو اس کو خوبصورت ناموں سے, فیملی پلاننگ کے نام سے, یا مختلف خوبصورت ناموں سے, کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی, حسن بگڑ سکتا ہے, خوبصورتی بگڑ سکتی ہے, زیادہ اولادیں پیدا ہوں گی تو لہٰذا ضائع کرنا ہے. تو وجود میں آنے ہی کیوں دیا اس کو, پہلے ہی سوچتے وجود میں آ جائے تو اب پیدا ہونا بنیادی حق ہے اس کا. تیسرا اس کا تیسرا حق, بنیادی حق رضاعت, دودھ پینا اولاد کا بنیادی حق ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اور حکم دیا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 سے فرمایا, وَالْوَالِدَاتُ يُعْرِضْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ رَضَاعَهُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے, یہ ان کا حق ہے, دودھ پلانا حق ہے, اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے. مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی, تو پوری مدت ہے 2 سال, تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے, یہ پوری مدت ہے, تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے, یہ مدت ہے یاد رکھی. 2 سال تک دودھ پلانا یہ مدت اللہ نے کہا, اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو نان نقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے اٹھانا ہے, اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پیں گی, چونکہ آپ کی اولاد ہے, اس کو نان نقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے یاد رکھی. لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے, لوگ خوبصورتی کے نام پر ہے نا, خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے وہ خصوصیت, وہ محبت, وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو درخت صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے, وہ اس کی ممتا اس سے ایک تعلق جوڑتا ہے. ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی, یہ الگ بات ہے, مجبوریاں, صحت کے مسائل, یہ الگ چیز ہے. لیکن اپنے آپشن سے, اپنے چوائس سے ایسا کریں. اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی بچوں کو دودھ پلاتی, لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے, اس کا حق ہے یاد رکھیں, اس کا حق ہے. اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خامخواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کریں کہ بھائی فلاں پلا دیں گے فلاں کھلا دیں گے. ہاں میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئرس ہے یاد رکھیے, ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو دو سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے, نہیں 2 سال یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے. مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا, اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے, جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, ہے نا, اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے یاد رکھیے. اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا, آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے, بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ, کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا, تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے, کوئی بھی نہیں بولتا ہے. اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا, وہ محبت, وہ انسیت, وہ غذائیت, وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی, تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے. مطلب چونکہ انسان بھی جانتا ہے جو غذائیت اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو وہ حق دیجئے، اس کی رضاعت خام و خواہ مت کیجئے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا، دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا تو جانور کے بچے کیسا دودھ نہیں پلانا، دودھ تو جانور ہی بچوں کو پلاتے اپنے، جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوں گا، اسلام پر چلیں گا، نمازیں ادا کریں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا، اس کا ثواب تجھے ملے گا، اس نیت سے پلانا۔ تو یہ دودھ پلانا ایک چیز، اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ، کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا، جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا، اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گی اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کے دین پہ عمل کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو مائیں اس چیز کو دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں۔ چوتھا اولاد کا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے، جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اس کا اور عقیقہ کرے، یہ حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے، جیسے عمر ابن خطاب نے اس والد کو تاکید کی تھی کہ اچھی ماں کی تلاش، دوسرا حق اچھا سا نام رکھے، اس نے دونوں حق مارے تھے، مجوسیہ ماں لا لیا تھا، نام گبریلا رکھا تھا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ چوتھا حق جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھے۔ اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، اور فرمایا اس کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کے سر کے بال منڈائے جائے۔ کیا کام کرنا ہے آپ کو پیدائش کے بعد؟ اس کا عقیقہ ساتویں دن، ایک اچھا سا نام، اور جو ہے اس کے سر کے بال نکالنا۔ تو نام اس کا حق ہے، یاد رکھیے، بیسک رائٹ ہے اس کا۔ اور ناموں میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناموں میں اچھے نام کیا ہے، تو کہا عبداللہ اور عبدالرحمن، اور اس کے علاوہ اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں آپ کے ساتھ، وہ اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، تو آپ کے پاس چوائس ہے، اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام۔ لیکن ہمارے پاس جب نام کا ہی معاملہ آتا ہے، جبکہ یہ حق ہے، اور اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے معلوم آپ کو نام رکھنے کی؟ کب تک نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ سات دن، ساتواں دن میکسیمم لمٹ ہے۔ پیدائش سے پہلے طے کیجئے نا، ایک انسان، ایک عورت حمل سے آئی، آپ باپ بننے والے، وہ ماں بننے والی ہے، ابھی آپ کو کم از کم سات مہینے پہلے پتا چل گیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے، صرف دو نام چننا آپ کو، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا، لڑکا ہو تو یہ، لڑکی بھی تو یہ، دو ہے نا، وہ نہیں، وہ پیدا ہے، پیدا ہونے کے بعد اب کیا نام رکھنا، تو فال کھول رہے اس کا، قرآن کھولو، کون سی تاریخ کو پیدا ہوا، کون سا مہینہ تھا، کون سا تاریخ تھا، کون سی آیت، ہاں یہ نام رکھو، کچھ بھی اس میں وہ فال کھول کے نام، یا پھر جو ہے نام چاہیے، نام یونیک، نام یونیک، بہت سی بار آئرسی فون آتے ہیں اور سب سے زیادہ کال اسی کی مسئلے پہ آتے ہیں، اچھا سا نام دیجیے، اچھا نام عبداللہ، لڑکا ہے تو نہیں نہیں نہیں نہیں، عبدالرحمٰن نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں جمے گا، عبدالحی، عبدالسمد، عبداللہ نہیں نہیں، سب پرانے نام دکھ رہے ہیں، تو کچھ اچھا سا نام، اچھا کیا اس سے زیادہ کیا دوں میں آپ کو، اللہ کے نام دے رہا ہوں، نہیں ذرا یونیک نام چاہیے، مطلب یونیک نام، تو یونیک نام تو بڑے ہیں، اب رکھنا چاہے تو اسٹیئرنگ مڈ گارڈ، یونیک کو رکھتا ہے کیا، مڈ گارڈ خان، کتنا اچھا نام ہے، کوئی نہیں ملیں گا آپ کو دنیا میں، رکھیے کوئی مسئلہ نہیں، بمپر، مطلب ایسے نام نہیں ملیں گے نا آپ، کہاں ملیں گے، ارے نہیں نہیں نہیں، آپ تو تھوڑا سا بگڑ گئے، ہم چاہ میں اللہ کے آپ کو اچھے بولے، اللہ کے آپ یہ بولیے کہ یہ اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں، ہم جو ہے دوسرے چاہ رہے ہیں، نہیں کچھ اور، تو یہ کہاں سے لائیں گے، مطلب یونیک کہاں سے ہوں گا، ہر شخص کا نام، اتنے اچھے اچھے نام ہیں، اور آپ کو کتنے بچے ہوں گے، ہو کے نینے نو تو نہیں، اللہ کے اتنے اسماء و صفات ہے، ایک کے بعد ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے نام رکھنا غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے تو پھر یہ ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فہرست، جس نے 25 نام تو قرآن نے لی، 25 آپ کے پاس وہ موجود ہے، اس کے علاوہ سلف صالحین صحابہ کی 124,000 نام آپ کے پاس ہے، اب اس میں بھی آپ کو پھر آپشن چاہیے کہ یونیک، تو پھر یونیک نام تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، جو ابھی بھی لوگ رکھتے نہیں ہیں، وہ رکھ لیجیے آپ، ہو جائیں گا، بہرحال اچھا سا نام پہلے سے چوائس کیجیے، لاسٹ ڈیٹ نام رکھنے کی 7th ڈے، پہلے سے چوائس کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹا پیدا ہوا، جبرائیل اور کہا اے ابو ابراہیم، کیا کہا، جبرائیل اسلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے نام سوچ لیا تھا کہ لڑکا ہوں گا تو کیا نام رکھوں گا، ابراہیم، تو جبرائیل جیسی پیدائش کے بعد آیا تو کیا کہا اللہ کے رسول کو، اے ابو ابراہیم، مطلب آپ نے اس کا نام پیدائش سے پہلے سوچ لیا تھا لڑکا ہوں گا تو ابراہیم، لڑکا ہوا جبرائیل اسلام نے اسی نام سے پکارا آپ کا کہ ابو ابراہیم، تو پتا چلا پیدائش سے پہلے طے کر سکتے ہیں میکسیمم لمٹ 7th ڈے. اب نام کا تو معاملہ ایسا ہے پہلے لڑکا پیدا ہو گیا اب کیا نام رکھنا، لڑکی پیدا ہو کیا نام رکھنا، دادا بول رہے یہ نام، نانا بول رہے نام، میں سوچ رہے نام، ان کی ماں سوچ رہی ہے نام، چچا بول رہے نام، ماموں کی نام پسند نہیں دادا، تو ابھی ہم نے اس کو سوچا نام اس کا چنو رکھیں گے، ابھی چنو کو بعد میں نام دیں گے، ابھی چنو رہیں گا وہ، ٹھیک. اب وہ چنو چنو 7 دن ہو گئے، 14 دن ہو گئے، چنو 4 سال کا ہو گیا، 4th سال آ گیا، اب چنو کو اسکول میں ڈالنا ہے، تو اب بولتے اس کا نام کیا رکھنا، یہ تو اب تک یہ چنو ہے. ہاں اب نام، چلو اب نام سوچیں گے اور نام رکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا، ان کے گھر میں کئی بھائی تھے، وہ سب کے نام بڑے ترتیب میں تھے، بہت اچھے نام ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتا نا، کبھی کبھار ایک گھر میں اگر کئی اولادیں ہوں تو لوگ بڑے اچھے نام رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کچھ ناموں سے ایسی انسیت محبت ہوتی کہ وہی نام رکھتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جانتے ہوں گے رابع حسن حسنی ندوی، جو کہ ندوا کے ریکٹر ہیں، فی الوقت جو ہے اس جامعہ کے وہ ہیڈ ہے، تو ان کے والد کو 5 لڑکے تھے اور ان کو نام پسند تھا محمد، تو رابع اول، رابع ثانی، رابع ثالث، رابع اور جو ہے معاف کر رہا محمد اول، محمد جو ہے ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، محمد خامس، محمد ون، محمد ٹو، محمد تھری، محمد فور، ہی رابع حسن، ان کا نام ہے محمد رابع حسن، ٹھیک. تو یہ فورتھ ہے اور سب کے نام محمد ہے، اور پھر خامس، پانچویں محمد بھی، نام پسند ہے پورے نام، وہی عربوں میں ہوتا ہے، ان کو نام پسند ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، سب پورے عبداللہ یہاں سے ہوتے. دوسرا بھائی بھی عبداللہ، خالی یہ نہیں ادھر سے ادھر سے بھی آیا تو وہ بھی عبداللہ، اور اس کے بعد صالح الصالح، تین دن آپ بولیں ہے نا، بڑے بڑے علماء کے نام دیں گے، صالح الصالح الفوزان، صالح ان کے والد صالح، ان کے والد فوزان، آپ دیکھیں نام دو باپ بیٹے کے نام ایک ہی. ہمارے پاس اگر کوئی نام رکھ دے باپ کا نام جو ہے بیٹے کا، تو مارنا چاہتے زندگی میں اس کو، دادا زندہ اور پوتے کا نام تم نے وہی رکھ دیا ہوتا ہے نا، دادا سمجھو علی ہے، پوتے کا نام رکھ دیا علی، کیسے لوگ ہیں یار، دادا حیات اور بچے کا نام رکھ دیا علی، تو کیا مرنا ضروری ہے دادا کا علی رکھنے کے لیے اس کا نام؟ عجیب، اچھے نام کم ہے، قلت ہے تو ریپیٹ کیجئے اس نام، کیا اچھے نام رکھیے، یہ اس کا حق ہے، اور عقیقہ بھی اس کا حق ہے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہیں بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے. تو یہ چوتھے حق میں یہ بھی جوڑ لیجیے آپ کہ اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے، بچہ عقیقے کے بدلے رہن، رہن سمجھتے ہیں، کوئی چیز دے کے کوئی چیز لینا رہن ہوتا ہے، تو لہذا 7th ڈے اس کا 7th دن عقیقہ کیا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے. اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ جو جوڑ سکتے وہ یہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، وہ یہ ہیں کہ 7th دن اس کی ختنہ بھی کر سکتے ہیں، اور صحابہ سے ایک عمل آتا ہے اور آپ سے بہرحال ایک اور عمل آتا ہے ختنہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرتے، اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے وہ یہ کہ بال ترشوانے کے بعد دودھ میں وہ زعفران ڈالتے اور اس کے بعد اس کے سر پہ لگاتے. اس کی یہ سنت سے نہیں لیکن صحابہ کا یہ عمل تھا، اس کی حکمت علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اس طرح سے اس کے بالوں، جب وہ وسترا لگتا ہے نا، وسترا چونکہ لوہے کا ہوتا ہے تو خراشی آ جاتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، تو زعفران چونکہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ورک کرتا ہے، تو زخموں پہ وہ دودھ میں ملا کے زعفران لگاتے تھے. تو یہ بھی عمل آپ چاہے تو صحابہ کا طریقہ کر سکتے ہیں، سنت، لیکن کیا ہے اس کا عقیقہ، اچھا سا اس کا نام، ٹھیک ہے، اس کے سر کے بال ترشوانا اور اس کے جو ہے بالوں کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی سونے کے، اب کتنا ہوتا ہے وہ کوئی گرام کے آدھے گرام کے کچھ پاؤ حصہ بھرتا ہے، اس کے بدلے آپ کیش دے دیں. اور ایک عمل ختنہ کروا سکتے کہ لڑکا ہو تو 7th دن، اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ سے جو ملتا ہے سر پر دودھ کے اندر زعفران ڈال کے لگانا. تو یہ ہے سنت عمل. تو پیدائش کے بعد نام رکھیے، اس کا عقیقہ کیجئے، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم اور لڑکی کے لیے 1 دم، لڑکی کے لیے 2 بکرے یا دمبے، اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا، یہ قربانی میں آپ دیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بڑے حصے میں، بڑے جانور میں حصے نکالتے ہیں. بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 کے حساب سے ایک حصہ ہو تو 1 بکرا، مطلب 2 حصے، تو ایک، اگر آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی ہے تو 1 بیل کر دو، نہیں ہوتا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جتنے آپ کے گھر کی اولادیں حسن ہوئے، حسین ہوئے اور دیگر ہوئے، اس کے علاوہ صحابہ کی جتنی اولادیں ہوئے، کسی نے بڑے میں عقیقہ نہیں کیا. عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ان کی ساتویں دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائیں گا, اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو, اللہ نے ایسا بنایا انسان کے بچوں کو. اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں, آپ عربوں کو دیکھیے ان کے بچوں کی ختنہ ساتویں دن کرتے ہیں, کوئی ہندوستان ہے تو تحت ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا, ارے زخم نہیں ہوا اس کی ختنہ ہو. اچھا اتنے بچے ختنہ, او ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے, آپ نے ساتویں دن کر دیا, کوئی تکلیف نہیں, نہیں کوئی خون نہیں بھا اس کا, نہیں نہیں کوئی جھٹکے وٹکے فٹس نہیں آئے اس کو, نہیں نہیں کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو, ارے کچھ نہیں ہو بھائی اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا, پورا ختنہ وتنا ہو گیا, ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی, 7-7 8-8 سال تک ختنہ نہیں ہو رہی ہے, اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے, پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے, سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے, تیرا یہ ہونے والا ہے, غیر غلط باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں, پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے, پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا, 7 سال کے بچے کو آپ ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی پھر بڑا ہونے کے بعد, پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں, پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں, ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے, اشدار کھڑے ہیں, کیا ہوتا ہے دعائیں ہو رہی ہے اس کی, اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ, پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں حیران ہوگی اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے, پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے, انسان بڑا ہو جاتا ہے, بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں, بچہ شرماتا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے, ہو گیا اور بچہ بھاگ رہا ہے, یہ لال اس میں کیوں بھاگ رہا ہے, تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو ایک بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے, مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے, اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو, میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی, مجھے بڑا تعجب ہوا اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی, 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی, اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب ممالک کی, جیسے اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگی آ کے وہیں رک جاتی ہے لال کلر کی. میں نے کہا نہیں یہ مسلم بچہ تھا بھائی, میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی, ہمارا ہی بچہ ہے وہ, لیکن اس کو ختنہ ہوئی اس کی. تو کہا اتنی دیر بعد, میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا, بس کرائے ہی بڑی بات ہے, نہیں کرتے تو 18-20 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا مسئلہ اس طرح سے, تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی بڑی بات ہے, لیٹ اٹ بی, مطلب چلنے دو معاملہ, کم از کم کر تو رہے, 7 دن ختنہ کرائیے, ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی, ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی, میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا, ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے, بالکل نیا ختنہ کی جمعہ کی, واہ واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے بس, کسی شادی کے بعد کا جمعہ جمعہ کی, مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے, ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی, کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا تو جمعہ پہلا, تو اب پتا نہیں کیا ہے یہ سب, نہیں ختنہ کیجیے اس کی بچپن میں کر دیجیے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے شرم اور حیا محسوس کریں گا, اور جب آپ اسے بیاہی کروائیں گے تو برا ہوں گا, اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے, اللہ اعلان کر کے پبلک جمع کر کے, کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ اس کو آپ ننگا کریں گے, بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے, یاد رکھیے آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بہائے بن جائیں گے یا تو دوسرا وہ آپ کو بہائے کرنے محسوس نہیں کریں گے, کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کہیں آپ بوڑھے ہیں, آپ کو ضرورت ہے پیشہ پیخانہ آتا ہے وہ بھی اتار دیں گے, اس کے بھی سامنے بولیں گے اس نے کام ہے کچھ, اس کو لگتا ہے عام کام ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, حیا بڑی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی لیٹ ہو گئی تو, اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا عقیقہ کرنا یہ واجب ہے اور یہ جو ہے اس کا حق ہے, اس کے علاوہ ختنہ کیجئے, اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے ہیں اس کی بال تراشوائی 7 دن, مجبوریاں ہیں بیماریاں ہیں صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجئے, کوئی حرج نہیں, ضروری فرض نہیں اسی دن, لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں, نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے نا کہ نہیں بچہ بہت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, طے کہیے نام رکھیے کم از کم سنت, اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بدعت ایجاد ہو گئی, 7 دن عقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا, 7 دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں واپس چھٹی, اور 7 دن کے بعد ایک دن کرتے, 40 دن کیا چلا, سنت جب ختم ہوں گی تو بدعتیں رائج ہوں گی, یہ بدعتیں ہیں. چھٹے دن کیا ہوتا, عورتیں جمع ہوتی بوڑھی عورتیں, لڑکی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزیں لاتے, چھوٹی بکیٹ چھوٹی ہنڈی چھوٹا, میں نے یہ کیا ہے, تو بولے یہ اس کا پہلا جہیز ہے, لڑکا ہو تو مردانے کچھ چیزیں لا کے اس کو دیتے ہیں، اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہیں کچھ بتی جلاتے ہیں اس پر، کچھ چھری وری سے کچھ وہ جمع کرتے اس کا دھواں، اس سے نکالتے کاجل ہے نا، پھر چھٹے دن اس کو کاجل لگاتے ایک جھولی میں ڈال کے سوچا دی، کیا بولے چھٹی ہے، اچھا چھٹی ہوگی اس کے بعد اب کیا ہے، اب چلا ہوں گا اس کے بعد، وہ ساتویں کا کیا ہے جو شریعت میں نہیں، ماں بچی دور ہے، بچہ اکیلا ہے، ماں ادھر بچہ ادھر، صرف باپ ادھر، کیا کریں گے ہم، ہے نا، کیسے بہانے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی، چالیسویں میں اگر عورت بیمار ہے تو ایسا کرتے کہ نہیں آنا پڑے گا ڈاکانے جا کے بیٹھوں گا دس منٹ بیٹھنا پڑے گا، اسی کی چلا اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، سنت عمل کیجیے، جانور ذبح کیجیے، بکرے لائیے اور عقیقہ کیجیے، کوئی ضروری دعوت دے اس کی، چاہے تو گوشت بانٹ دیجیے، چاہے تو کھا لیجیے، چاہے تو لوگوں کو بلائیے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن سنت خواہ مخواہ لوگوں کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے، دین کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیے، ساتواں کہہ دیا نا تو ساتواں پھر ختم ہوا، ساتویں دن کرنا ہے آپ کو، پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے مال دولت نہیں دیا چھوڑ دیجیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد مؤخر کرنا شریعت درست نہیں ہوگا، ٹھیک، اسی طرح اس کا جو ہے معاف کرنا، چوتھا حق اس کا نام رکھنا، پانچواں حق اس کا، ساتویں دن اس کا عقیقہ اور اسی ختنہ کرنا، اس کا چھٹا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے حلال سے اس کی پرورش کرنا، حلال رزق سے اولاد کی پرورش کرنا، اور نہ صرف حلال رزق سے اولاد کی پرورش، اس کے پیدائش کے وقت بھی کوئی حرام چیز نہ کھائے، آپ یاد رکھیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تو حرام کھانا چھوڑ دو، مطلب کماتے رہو کھاؤ مت، پھر جب ہو جائے گا تو پھر کرنا ہے، کبھی نہیں، اس لیے کہ جس اولاد کی پرورش آپ حرام سے کریں گے کیا آپ امید کرتے وہ اولاد آپ کی اطاعت گزار ہوں گی، حرام کھانے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک اونٹ پر نکلا، اس نے اونٹ کو ریگستان میں صحرا میں باندھا، وہ اکیلا تھا، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سو گیا، جب نیند سے جاگا اونٹ سامان کے ساتھ غائب، اونٹ سامان کے ساتھ غائب، جبکہ حدیث میں آتا اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، یہ شخص اپنے گریبان کو اٹھاتا ہے، گلگلاتا اللہ کے سامنے، عاجزی کرتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر اس اونٹ کو بھیج دے ورنہ موت ہے میرے لیے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں اس کی دعا کیسے سنوں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، میں کیسے اس کی دعا سنوں، نہیں سنتا اللہ دعا، پھر تو آپ اولادوں کو حرام کھلائیں گے اور امید کریں گے یہ آپ کی اطاعت گزار بنے، اللہ آپ کی دعائیں ان کی دعائیں سنے، کہاں سے سنے، آج حرام رزق نے ہماری دعاؤں کے دروازے بند کر دیے، یاد رکھیں، ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے جو ہے حجاج بن یوسف، یہ بڑا ظالم قسم کا شخص تھا، گورنر تھا، تو علماء نے یہ طے کیا کہ حجاج بن یوسف کے خلاف بدعا کی جائیں گی، بدعا کی جائیں گی حجاج کے لیے، علماء نے یہ سوچا، جب حجاج کو یہ خبر ملی کہ علماء میرے خلاف بدعا کرنے والے، اس نے جن جن لوگوں نے طے کیا سب کو دعوت دے دی، سب آئے خوب کھایا، کھانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے آپ لوگ میرے خلاف بدعا کرنے والے تھے، اب لوگ تو خاموش تھے، کچھ نے کہا کرنے والے تھے، کہا آپ جتنی چاہے کرنا ہے کر لو جاؤ، کہا حرام سے کھلایا تھا میں نے تم کو، اب کرو بدعا میرے لیے، اب نہیں ہوتی قبول، اس لیے کہ حرام رزق توڑ ہے بدعا کا، بدعا قبول دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، پھر اب کرو کہ چونکہ بدعا بھی دعا کی ایک قسم ہے نا، بدعا مطلب دعا آپ ایسی کر رہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، برائی کی کر رہے ہیں، وہ بدعا کہلاتی، باقی عام اس میں دعا ہوتی، تو کہا جاؤ دعا کرو میرے خلاف، آپ کچھ نہیں والا حرام کھلایا میں نے تمہیں، سمجھ رہے آپ، تو اپنی اولاد کو رزق حلال سے اس کی پرورش کیجیے، حلال مال اس کو کھلائیے، پیدائش سے پہلے پیدائش کے بعد اس کی اس سے پرورش کریں، اور مسند احمد کی روایت ہے رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، سنیے مسند احمد کی روایت ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہما، جب یہ چھوٹے تھے حضرت حسن رسول اللہ کے نواسے، ایک مرتبہ آئے اور صدقات کی کھجور جو آپ کے گھر پہ آتی تھی اور آپ لوگوں کو بانٹتے تھے، اس کھجور میں سے ایک ٹکڑا لیا اور لے کے منہ میں ڈال لیا اور چبانے لگے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن نے صدقے کا کھجور کھایا ہے اور زکات اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے، تو حسن ابن علی نے کیا چیز کھا لی تھی، حرام چیز نا، کہ تو آل محمد پہ حرام ہے، آپ فوراً لپکے حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کر کھجور پھینکا اور کہا کہ میری آل پر صدقہ اور زکات حرام ہے، تو آپ نے جو بچے سے کہا کہ تم نے جو ہے صدقے کا کھجور کھا لیا تھا، صدقہ ہمارے جو ہے خاندان پر حرام ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، تو آپ نے نکال کر پھینکا، حرام چیز تھی نا اس کے لیے، اس بچے کے لیے، تو بچپن سے ان کو حلال کھلائیے، حرام غلطی سے بھی کھائے تو ان کے ہاتھ روکیے، حرام مت کھلائیے، اس لیے کہ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو کیا دعائیں اور کیا باقی معاملات اور کیا فرمانبردار اور کیا اطاعت گزاری آپ امید کرتے ہیں، آج ہمارے حرام رزق نے ہماری اولادوں کو ہم سے دور کر دیا ہے، رشوت خوری کیا عام ہو چکی ہے، سود عام ہو چکا ہے, اتنا عام کہ سود سے کمائی بھی چیز کی حلال ہوں گی آپ کے لیے. رشوت خور, نہیں نہیں بھائی رشوت کہاں لیتے ہیں, ہم تو تحفے لیتے ہیں. سبحان اللہ, چیز کا نام بدلنے سے کیا وہ چیز کی اہمیت, اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے؟ آپ ایک گندی غلاظت تو کہیں گے یہ مٹھائی ہے, تو کیا اس کی حیثیت ختم ہو رہا ہے, اصلیت ختم ہو جائیں گی؟ وہ گندگی ہے یاد رکھیے, وہ نجس ہے, وہ گناہ ہے یاد رکھیے. اور آپ سمجھے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی یاد رکھیے, سمجھے آپ بات کو؟ تو رشوت خوری یہ حرام خوری ہماری اولادوں کو برباد کر دیں گی, تو حلال اس سے اسے کھلائیے اور اپنا مال ان پر حلال مال خرچ کیجیے. بہت سے لوگ اولاد پر مال نہیں خرچ کرتے, تعلیم لینا ہے مجھے فلاں کوئی ضرورت نہیں, لباس چاہیے مجھے کوئی ضرورت نہیں, فلاں چیز ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے میں بیجا خرچ کے بالکل خلاف ہوں, لیکن بجا خرچ تو دینا چاہیے نا. کچھ لوگ ہوتے گھر کے اندر لا کے رکھا انہوں نے آئس کریم کا ڈبا, لیکن آئس کریم کھاتے نہیں, رہنے دو بس, وہ لایا کیوں بھائی پھر, نہیں لایا کیوں, لانے کی حیثیت تو پھر کھا رہے کیوں نہیں اس کو, ہوتا ہے نا یہ کنجوسی سیپ کہتے ہیں, کنجوسی کہتے ہیں. موبائل فون تو لے لیا, مس کال دیتے بیٹھتے ہیں, لیا کیوں اتنی بخیلی. یہ الگ بات ہے کہ آپ پیسے نہ لمبی بات کرنا تھی تو آپ ایک, لیکن ہر شخص وہ کر رہا ہے. گھر میں اے سی لگا ہے کبھی چلتا نہیں ہو, آفس میں اے سی لگا ہے کبھی کھلا نہیں پہلے دن سے آج تک, تو 50,000 کا اے سی لیا اور چلاتا نہیں یار, کیسی عجیب کنجوسی کا حال ہے. تو کنجوسی وہ ہوتی کہ انسان بس ہو استعمال نہ کرے, گاڑی استعمال مت کرو پیٹرول لگیں گا نا اس کو, موبائل اس طرح سے بات مت کرو بیٹا پیسے خرچ ہوں گے نا, ابھی کیوں لے رہی چیز کی چیز, وہ چپل لی اور بغل میں لے کے گھومیے پھر اس کو, اس لیے کہ گھس جائیں گی نا نیچے چلیں گی تو ضرورت کیا ہے پھر اس کی. یہ جو بے وجہ کنجوسی کرتے اور اپنے اولاد پہ خرچ کیجئے, اس لیے کہ اولاد پر کیا گیا خرچ بڑا افضل خرچ ہے یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے مال خرچ کرنے کا ثواب صرف مسجد اور مدرسے میں ملتا, ارے یہ بھی جگہ آپ کی خرچ کرنے کی اور سب سے افضل جگہ. آئیے حدیث سن لیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا, اور ایک دینار ہے جو گھر والوں پہ خرچ ہوا. افضلیت کے اعتبار سے گھر والوں پہ خرچ کیا دینار سب سے افضل ہے. ایک دینار ہے غلام آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا, اور ایک دینار جو بیوی بچوں پہ خرچ ہوا. افضلیت کے اعتبار سے بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا سب سے افضل دینار ہے, سب سے افضل خرچ ہے. حلال چیزوں میں تعلیم تربیت کے لیے خرچ کیجیے, لگائیے اس کے لیے پیسہ اپنا کما کر, اس لیے کہ یہ تو آپ افضل خرچ کر رہے, صدقہ کر رہے ہیں آپ, یہ ثواب پاتے ہیں اس کا, آپ سمجھ رہے بات کو. بہت سے لوگ سمجھتے ثواب صرف وہ بھی ہے, میں انکار نہیں کر رہا مسجد مدرسے, لیکن یہ بھی افضل صدقہ ہے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیے اچھے, لیکن بیجا خرچ فضول خرچ یہ چیز ٹھیک نہیں, یاد رکھیے یہ تو شریعت میں حرام ہے. ایک روٹی کی ضرورت ہے, وہ روٹی مہنگی سی مہنگی کیوں نہ ہو, ایک ہی لیجیے دو نہیں, اس لیے کہ دوسرا یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ سمجھیے. اسی طرح ساتواں نکات, سیونتھ پوائنٹ جو اولاد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ ہو, محبت کرے, الفت کرے, نرمی رکھے, شفقت رکھے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا اپنی اولاد کو ایسا بے ضرب مارتے جیسا کوئی جانور ہے وہ, نہیں شفقت اور نرمی رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی رسول کے ساتھ ایک دعوت میں گئے, اور غالباً میں سمجھتا ہوں زید بن حارثہ یہی صحابی رسول تھے جو آپ کے غلام تھے, آپ کے ساتھ دعوت میں گئے. وہ کہتے جب میں دعوت میں گیا تو ایک بڑی شین میں کھانا رکھا تھا, اور میں جب کھانا کھا رہا تھا تو اچک اچک کر سامنے والے کی پلیٹ میں اچک کر وہ طرف جا رہا تھا, چونکہ بڑی پلیٹ میں کھا رہے تھے اور ادھر سے کھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے بیٹے, کیا کہا؟ اے پیارے بیٹے جب کھانا ہو تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. اس کے بعد وہ کہتے میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, ایسا اچک الٹے ہاتھ, ایک تو دور سے الٹے ہاتھ, اور جب کھانا ہو تو بسم اللہ کہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو پہلے سامنے ہے وہ کھاؤ. وہ کہتے پوری زندگی پھر میں ایسے ہی کرتا رہا. بچے نے غلطی کی, یہ آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے, لیکن آپ نے غلام اپنے بچے جیسا پالا تھا ان کو. کیا کرے اے میرے پیارے بیٹے, یا غلام اے پیارے بچے, جب کھاؤ تو اللہ کا نام لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جو پہلے سامنے کھاؤ پھر آگے سے لوگ ضرورت ہے تو. ان کے سامنے تھا پھر بھی آگے سے کھا رہے, بچے تھے نا, سمجھا. میں اور آپ تو کیا کرتے تھے, بچہ آیا کھانے میں نکل یہاں سے, دیکھو تمیز ہے کھانے کی, باپ کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے نا. تو میں اپنے الفاظ میں آج کل کے والد کو برا مت لگنے دیجیے, میں بھی ایک والد ہوں, آج کل کے والدوں کو میں کہتا ہوں اینگری ینگ مین کرو لدا کرتے ہوں, اینگری ینگ مین. حالانکہ آفس میں یوں رہتے ہو باس کے سامنے, جی سر جی سر, کسٹمر آ گیا, جی سر, جی سر سب کے. لیکن جب گھر میں آ گیا اینگری ینگ مین دھڑ دھوڑ آتے بچے بولتے بھا بھا گیا بھاگو سب ادھر ادھر سب دور دور کیوں کون ہے ابا آ گئے. ادھر سے ماں بولتی دیکھو ابا آ گئے ہنسنا مت ان کے سامنے باقی سب چلتا. بچے ایک دم خاموش. اگر بچہ ہنستے بیٹھا ہوا ہے اور باپ آیا کیوں ہنس رہے ہاں اتنا نہیں میں ایسی ہنسا تھا خاموش ٹھیک ہے ہنسو مت. اس کے بعد جب باپ کھانے کو بیٹھے گا تو ماں بولتی سرک جاؤ سب باپ کھانا کھا رہا. اس لیے کہ ہم جب باپ ہوتے ہیں آج کل جس طرح کا ہم نے ماحول بنا دیا جب باپ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو درخت وہ ایک بلی جیسا ہو جاتا ہے. بلی کی معلوم خصوصیت آپ کیا ہے بلی آپ کی بہت پالی بھی ہے بہت چاؤ کی ہے بہت سنبھالی بھی ہے بہت محبت سے رکھتے کھاتے وقت ذرا ہاتھ ڈالی اس کے پاس وہ کیا کرتی معلوم ادھر منہ رہتا ادھر پنجا مارتی ہو تو آپ پیچھے ہٹ جاتے. کھاتے وقت بلی کسی کی نہیں ہوتی یاد رکھی. آپ کتنا ہی لاڑ سے پالی اس کو کھانا دیجیے وہ آپ پہ گراتی پھر وہ آپ بولتے نہیں اسے دور. آج ہمارا بھی معاملہ یہ کہ جب کھانے بیٹھتا ہے ایک مسلمان باپ تو بلی ایسا تو بچے بولتے دور سے نکلو. تو اگر میرا بچہ ہوتا اور پلیٹ میں ایسا کرتا تو سب سے پہلے تو پڑتا اس کو بولا تھا اس کو ساتھ مت دو میرے تمہاری ماں نے بھیجی کہ بھاڑ نکلو یہاں سے آئندہ میرے سامنے دکھنا نہیں میرے ساتھ کھانا نہیں اس نے. یہ طریقہ ہے شفقت اور محبت کہ بچے کو ساتھ بٹھا کے کھلائیے سکھائیے بیٹا بسم اللہ پڑھے سامنے سکھاؤ انکل کو ستاؤ مت اپنے اس میں سکھاؤ. بچوں کی تربیت دینا پڑے گی یاد رکھیں. تو شفقت رحم محبت انسیت کا معاملہ رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص آیا بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کے چوم رہے تھے محبت کر رہے تھے شفقت. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کو چومتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں چومتے ہم یہ شفقت رحمت نہیں دکھاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے میں کیا کروں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب بچوں سے محبت اللہ کی طرف سے رحم کی علامت ہے. شفقت محبت لاڑ پیار انسیت ماحول یہ ہو کہ جب باپ گھر میں داخل ہو تو بچے باہر کھیل رہے تھے جمع ہو جائے ابا آ گئے ہیں اس لیے کہ باپ آ گیا اب ہم گھر میں کھیل سکتے ہیں ہم کو ضرورت نہیں باہر جانے کی. معاملہ ہے کہ باپ گھسا تو بچے پورے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں ابا آگے اپنے اپنے کمرے میں چلو برچخانے برسوں میں چھپ جاؤ ہمام میں ہمام میں چھپ جاؤ باہر مت نکلو. جب یہ اندر چلے جائیں گا کچھ کھا پی لیں گا اور پورا غصہ ماں پہ اتار دیں گا اس کے بعد اپن جا کے بولیں گے ابا وہ فیس کا تھا ابا تو تب یہ کنٹرول میں رہیں گا. حالانکہ یہ آدمی اگر دن بھر بھی کام کرے تو باس کے سامنے حاجی کرتے رہتا ہے گھر میں آ گئے لیکن چودھری بن جاتا ہے ایک دم ہے نا. جبکہ اللہ کے رسول نے ایک بڑی زبردست بات کہی اگر کسی آدمی کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے وہ کیسا ہے تو سرٹیفکیٹ کون دیں گا معلوم آپ کو اس کی بیوی دے سکتی ہے کہ کیسا آدمی ہے. آپ نے فرمایا جو بیوی یہ کہے اس کا شوہر اچھا ہے تو وہ شوہر اچھا ہے وہ آدمی اچھا ہے ورنہ نہیں. کہ تو آدمی سب جگہ کا پورا غصہ کہاں نکلتا جا کر بےچاری بھی نکلتا پورا مطلب پورا سنگ پوری ارتھنگ ادھر ہی رہتی پورا لیکیج کرنٹ سب سے ہوتا ہے نا ارتھ کیا کرتا ہے پورا سنبھال لیتا ہے سسٹم ویسا حال بےچاری کا ہو جاتا ہے. مت کیجیے ایسا بچوں سے محبت کیجیے رحم اور شفقت کا معاملہ کیجیے. نرمی شفقت کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ تمبی نہ کرے ضرب نہ لگائے سزا بھی دیجئے تربیت میں سزا بھی شامل ہے کہ اگر نصیحت کرنے کے طور پر سمجھانے کے لیے کبھی کوئی چیز لگتا ہے کہ تھوڑا سا مارنے سے سمجھیں گے تو سمجھائیے لیکن وہ جانوروں جیسی مار بھی نہیں اور اتنا لاڑ بھی نہیں کہ بچہ اتنا لاڑ میں سڑ جائے کہ پوری دنیا اس سے پریشان اس کو دیکھتے بچے باپ بولتے بھاگو یہاں سے دونوں باپ بیٹے آ گئے ابھی آ کے گاڑی خراب کر دیں گا یہ چیز پھاڑ دیں گا کلر خراب کریں گا یہ پھینکیں گا وہ تھوڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسا لاڑ میں مت چڑھائیے ورنہ یہ زیادہ لاڑ بھی نقصان دے اور محبت شفقت سے دور کرنا محروم کرنا یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو والدین کو محبت شفقت رحمت رکھنا چاہیے اس لیے کہ بچوں کا یہ بیسک رائٹ ہے ان کا حق ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے کے تین نکات رکھوں ایک انتظامیہ کی طرف سے مجھے ایک اعلان کرنے کا حکم ہے تو میں وہ اعلان کر کے انشاءاللہ بقیہ تین نکات جو میرے باقی اولاد کے حقوق کو رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزوں سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی غلط فہمیاں لوگ اپنے ساتھ نہ رکھیں اس چیز کا ازالہ ہو جائے. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اندازے اور گمان لگاتے ہیں اور خیال آرائیاں کرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں آئے تو یہ کتے کہوں گا وہ کتے کہوں گا یہ کتے کہوں گا وہ کہاں سے لائیں گے وہ کتے کہوں گا یار یہ میرے دیے ہوئے پیسوں کا ہی دکھ رہا لایا ہوا یہ تیری زکات کا دکھ رہا ہو تمہارے ساتھ اور پھر وہ اس کو پھر لیتے ہیں ہاں یہ تو بھیجا خرچ ہے سب, اور بھیجا خرچ میں آپ نے اتنا ہمارا پیسہ لٹا دیا اس کانفرنس کے اندر, اتنے میں تو فلاں علاقے کے 1000 مسلمان کھا لیتے, فلاں علاقے کے 2 مسلمان کے گھر بن جاتے, فلاں علاقے میں فلاں چیز ہوتی. تو یہ بہت, اور چونکہ آج کل تھوڑے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ حالات دنیا کے انکشاف ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں, اس کو اتنا انپروپورشنٹلی ہم نے اس کو اتنا ہپ اور اتنا ہپ دے دیا کہ ہر دوسرا کام لگ رہا غلط ہے, ہم سب پورے غربت اختیار کر کے پورا مال ان کو بھیج دیں یہاں سے نکال کر. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر چیز کو ایک ایک معیار, ایک اس کے ترازو اور اس کے مناسبت سے اس کی اہمیت رکھیے, ہر چیز کی ایک مناسبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو اخراجات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت فضل اور کرم ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس کو چلانے کے لیے خرچ نہیں کرے, وہ لوگ جو اس میں آپ چیزیں دیکھ رہے وہ اپنے طرف سے تعاون کرتے ہیں, خرچ سے نہیں, یہ ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے, آپ یہ چیز میری استعمال کرنا چاہیں گے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, ہم اعلان کرتے ہیں رمضان سے ہر, ابھی سے آپ لوگ اس کانفرنس میں آئے, آپ میں سے بہت سے لوگ اگلی سال ہم سے آ کے ملتے ہیں بولتے کچھ چیز چاہیے نا وہ میں کرتا ہوں, تو فیض بھائی آپ میرے کو ضرور بولنا ہوں, تو وہی چیز کو ہم لکھتے ہیں, ہم انٹرنیٹ سے لے دیتے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا آپ کو انٹرنیٹ کے لیے اگر کوئی ماڈم چاہیے 3G ہم دیتے ہیں, ہم نے کہا ویلکم, ان کا ماڈم ہم استعمال کر رہے ہیں. کسی نے کہا آپ فلاں چیز دیتے ہیں لے کیمرے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے آپ لیں گے استعمال کے لیے رمضان ہے, ہم کہا ویلکم, تو پھر کیمرے لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میں اسٹیج کا کاروبار کرتا ہوں کیا آپ کو لگا دوں ایک لا کر, یہ ہماری طرف سے میں لا لیجیے اس میں کوئی خرچہ نہیں, ٹھیک ہے آپ لا لیجیے لگا دیجیے. کسی نے کہا ہمارے پاس یہ 3 شیڈ وہ ملتا ہے, آپ کیا چاہیں گے کہ ہم اس میں تعاون کریں ہمارا, جی بالکل جزاک اللہ اللہ. کسی نے کہا سسٹم ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکسٹرا, رمضان میں کوئی کام نہیں آتا ہم کو, اللہ کی راہ میں لگیں گے تو اچھی بات, انہوں نے لا کر دے دیا. تو اس میں آپ یہ مت سوچیے کتنی مالیت, ورنہ آپ اگر اپنی شادی سے اس کا کمپیرزن کریں گے تو پھر یہ 25-30 لاکھ کا خرچہ ہے, یہ ایسا کچھ نہیں, یہ ہر شخص کی طرف سے تعاون ہے, کوئی یہ لا کر کوئی یہ لا کر کوئی وہ لا کر کوئی اس کو چینج کرا ہو, یہ تعاون ہوتا ہے. ورنہ وہ حالت کو آپ کمپیئر کر کہیں گے یہاں 10 لاکھ خرچ ہو رہا وہاں بیچتے فلاں ہوتا, تو خرچ ہو رہا ہی کہاں, پیسہ ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں, لوگوں نے لا کر دیا, اب کیا ہم ان کو بولے یہ آپ کہاں بیچ کے وہاں بیچ دے رہے پیسہ آپ کا, مطلب آپ سوچیے نا کچھ اس کے پیچھے. تو بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ کمنٹس دیے کہ اتنا فضول خرچی کرے حرام خرچی کرے جبکہ ہمارے فلاں بھائیوں کو ضرورت ہے. میں نے کہا پچھلے 100 سالوں مسلمان پوری دنیا مارے گئے, ہر سال ضرورت تھی, جب تو نہیں سوجا آپ کو, اسی سال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمارے کئی بھائی 50 اور 100 اور 150 سے جو ہے مشکلات میں, صرف آج نہیں امت مسلمہ مشکل میں, تو تب تو آپ نے نہیں کہا. اور الزام تراشیاں پھر انسان کو کیا کرتی ہے, دیکھو بھائی صدقہ خیرات مت دو آئی آر سی میں, وہ اسٹیج بناتے اس کا 1 لاکھ کا اسٹیج بنا دیا, اسٹیج کسی کی طرف سے تعاون ہے, لا کر انہیں لگا دیا, وہ آ کر چینج بھی کرتے ہیں بےچارے, لائٹ بھی لگا دیتے آگے, ٹھیک. تو یہ سب تعاون ہوتا ہے, تو اس کو آپ غلط فہمی میں نہ لیں, اور ایسی کسی کو غلط فہمی ہو تو ضرور ازالہ کریں, ورنہ لوگ اس کو بہت انپروپورشنلی. ایک صاحب اور کہا پیپر میں ایڈ دینے کی کیا ضرورت تھی, تو میں نے کہا آپ کو پتا کیسا چلتا پھر کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, کہا 2 لاکھ کا ایڈ, میں نے کہا کس نے کہا آپ کو 2 لاکھ کا ایڈ, پیپر میں ہم نے ایڈ دیا تھا پورا فل کلر پیج. میں نے کہا یہ بھی تعاون تھا بھائی کسی کا, ہم ہر چیز کھول کھول کے نہیں رکھ سکتے آپ کے سامنے, کس نے کیا مدد کی ہماری. کچھ لوگ آفرز دیتے اپنی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ فلاں چیز ہم کو دیں, ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چھاپ دیجیے لیجیے, اچھی بات ہے. تو تعاون ہوتے ہیں لوگوں کے, یا تو بہت کم خرچ میں, یا تو جو ہے حتیٰ کہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں صرف مسلمان نہیں کئی غیر مسلموں نے تعاون کیا IRC کے پروگرام سے. آپ جو پچھلے 2 سال سے, یہ سال کا نہیں پچھلے 2 سال کا جو مائک سسٹم تھا وہ غیر مسلم صاحب لاتے تھے, اور ان کی طرف سے بڑی ریکویسٹ, میرے اتفاق سے جونیئر تھے میرے کالج میں جب میں نے LLB کیا, تو بڑے متاثر تھے اسلام سے, تو ہر سال چونکہ انہوں نے بزنس بعد میں بند کر دیا, تو ہر سال کہتے تھے میرا ہی استعمال کرنا, اس لیے کہ میں فلاں فلاں کرتا ہوں, اچھی بات نہیں ہے, کن نیک اچھے کام میں ہونا چاہیے. تو یہ تعاون ہوتے ہیں لوگوں کے جو ہم لیتے ہیں, تو اس میں ذاتی نہ کوئی خرچ ہے, نہ آپ کے صدقات اور خیرات اس میں خرچ ہوتے ہیں, آپ کی زکات اور صدقات کی جو مد ہے الحمدللہ انہی مد میں وہ خرچ کرتے ہیں ہم, جو آپ جس مد میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کانفرنس کے مد میں جو پیسہ آتا ہے اسی میں ہوتا ہے, چائے بنا رہے ہیں تو کوئی اس کے تعاون کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کرانے دکان ہے آپ شکر لے جائیے, وہ بھیج دیتے ہیں. کسی نے کہا بسکٹ ہم بناتے ہیں, بھیج دیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر گننے لگیں گے تو 2 روپے کے بسکٹ, 5 روپے کی چائے, 2 لاکھ کا ایڈ, 80,000 کا اسٹیج, 5,000 کا مائک, 10,000 کا فلاں, 15 لاکھ کی کیمرے, اور یہ سب لگائیں گے تو پھر 1-2 کروڑ کی کانفرنس اتنا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ. یہ ایسی رقم یہ کانفرنس ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے جس کو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اتنی کم رقم میں, کہ جو ایک ادنا شادی میں نہیں ہوتی ہیں آپ کی, اس کے بھی کئی گنا کم خرچ میں ہی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہر شخص اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس ایک وضاحت تھی جو بہت سے لوگوں کو 4 دن میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی, میں نے چاہا اس کی وضاحت درس کے بیچ میں کرنا ضروری ہے تاکہ غلط فہمی ذہنوں سے نکلے. یہ لوگوں کا کیش میں نہیں کائنڈ میں تعاون ہوتا ہے, بس بلیاں پڑی لے جائیے آپ, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے ہوں, وہ ہم کو دے دیتے ہیں لاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ عزیز ان کو ضرور ثواب ملے گا. اور جب بھی اعلان کی بات آتی ہے پچھلے سال بھی یہ سال بھی انہوں نے کہا تھا نام مت لینا کسی کا بھی, اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا, کہا ہم اللہ سے اجر چاہتے ہیں لوگوں سے نہیں, لیکن میں نے کہا بتانا ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ اب ہم پہ بہت سے الزامات آ رہے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کے, تو حساب دینا ضروری ہے کہ یہ آپ کے مال میں سے, یہ زکوٰۃ اور صدقات لوگ دیتے ہیں نا یہ اس میں سے خرچ نہیں ہوتا ہے, زکوٰۃ کے مد مستحقین کے لیے, صدقات کے مد ان کے لیے, یہ کانفرنس میں کچھ لوگ رمضان کے خرچ میں کچھ کیش اور باقی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنڈ جس کو کہتے ہیں لوگ لاتے ہیں استعمال کے بعد لے جاتے ہیں ہم سے اٹھا کر, ٹھیک ہے. بہرحال آئیے آٹھواں نکات جو ہمارا چل رہا تھا اولاد کے حقوق میں, ایٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ یہ تھا اولاد کی تعلیم اور تربیت, بڑا اہم نقطہ ہے یاد رکھی اس میں سنجیدگی, کیونکہ یہ پرانے اس سے پہلے کے جو پارٹ تھے سب ہمارے طرف سے تھے, اب ماں باپ اور اولاد دونوں اب بیچ میں انٹریکٹ ہو رہے ہیں, تعلیم اور تربیت میں دونوں کو اب وہ کرنا پڑے گا, تو اولاد کی تعلیم اور تربیت. تعلیم میں اللہ رب العزت نے جو سورہ ممتحہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت میں 6 میں نے تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شدادا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, خطاب میرے سے اور آپ سے, کافروں سے, غیر مسلم سے, اہل کتاب سے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ, یہ ہمارے لیے فرض ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ, اس پہ بہت سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ, اللہ کی کسی بات کو ٹالتے نہیں, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جو حکم ان کا رب دیتا ہے کر گزرتے ہیں. اللہ نے کہا اسے پھینک دو جہنم میں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, سوچتے نہیں کیا ہے, خوبصورت تھا, مالدار تھا, کچھ نہیں, پھینک دیتے ہیں سیدھا. تو ایسی جہنم سے بچانے کا, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اپنے اولاد کی تربیت کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ, اور جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوں گی تعلیم دینا پڑیں گی آپ کو, اس لیے کہ تعلیم علم تو بچائیں گا جہنم سے, علم تو بتائیں گا توحید کیا ہے, علم تو بتائیں گا جنت کا راستہ کیا ہے, علم ہی بتائیں گا جہنم کا راستہ گناہ اور معصیت کیا ہے. تو سب سے بیسک چیز تعلیم دیجیے, اور جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں نا تو دونوں تعلیم کی بات کر رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو چاہے عورت ہو, فرض ہے. تو ہم تعلیم دے, اور سب سے پہلا علم, جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے شریعت کا علم, اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم, دونوں علم دیجئے ان کو, شریعت سے خوب آراستہ کیجئے, انہیں خوب حرام و حلال کی تمیز سکھائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوب سائنس اور ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ اور جو علم ہے, جو کونینی علم ہے کائنات کے مختلف, ان علوم کے اندر بھی خوب سے خوب آراستہ کیجئے. یاد رکھیے دونوں علم دینا ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. ہم نے افراد و تفرید کا جو ہم شکار ہوئی امت مسلمہ, ایک طرف تو وہ نہیں بس دینی علم کافی ہے, ایک طرف تو وہ صرف دنیا کافی نہیں, ہم کو دونوں ملا کر دینا ہے, جہاں ایک بچہ ایک مسلمان ایک اچھا اعلیٰ ڈاکٹر ہوں گا, وہیں وہ اعلیٰ اقتدار رکھنے والا ایک عالم دین ہوں گا, اور اعلیٰ علم رکھتا ہوں گا اپنے مذہب کا, تبھی تو حرام حلال کا فرق کر سکیں, ورنہ کہیں سے بھی آنے دو کہیں گا. جہاں ہمارا مسلمان بچہ ایک اچھا انجینئر بنے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات اور اعلیٰ سے اعلیٰ بریجز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں جسے انسانیت نفع اٹھائے بنائے, وہیں وہ شریعت کے حرام حلال کا علم رکھتا ہو, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کیا اجازت ہے اور کیا اجازت نہیں ہے, علم رکھتا ہو. تو ہمیں یہ چاہیے, ورنہ ایک طبقہ ہے علم شریعہ شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے, ایک طبقہ ہے دنیا بھی, دونوں میں کوئی میل ہی نہیں, تو یہ منمانی کر رہا ہے وہ منمانی کر رہا ہے. تو ہمیں ایسے انجینئرس جو ساتھ میں عالم دین ہوں, ایسے ڈاکٹرز جو شریعت کا علم رکھتے حلال حرام کا, ایسے لوگ جو یہاں دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور دین کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور اقتدارات رکھتے ہو, یہ بہت انتہائی ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, اور اس کے لیے ہر بار اسکول مت دیکھیں بھائی فلاں اسکول کھلے گا تو ہوں گا, آپ کو دینا ہی ہے, اس لیے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت نے جو ماؤں کو عورتوں گھر میں رہنے کا کس لیے کہا, ناول پڑھنے کے لیے, ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں, اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو شریعت نے گھر میں رکھا. آپ سب سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں, آپ ہی تو وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو ہم بڑے بڑے ناموں سے پہچانتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی ماؤں کے کارنامے تو تھے جن لوگوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جن کو بڑے بڑے القاب اور ناموں سے ہم پہچانتے ہیں. عمر عبداللہ ابن عمر پہچانتے ہیں شخص کو, عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں, عبداللہ ابن عباس سنا ہے کبھی نام, مفسر قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو اسامہ بن زید جانتے ہیں شخص کو, جو 17 سال میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی حکومت سے لڑنے کے لیے سپہ سالار بنایا, اور جس کی فوج میں ادنا سپاہی کی حیثیت سے دو بڑی بڑی شخصیات تھی, ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب, 17 سال کا نوجوان ہے. یہ عبداللہ ابن عباس ہے رسول اللہ کے انتقال کا, جن کی عمر 13 سال ہے, 13 ایئرس, 13 سال, 13 سال سمجھتے آپ, 13 سال, 1 پہ 3, 13, ان کی عمر 13 سال تھی جو مفسر قرآن ہے, ان کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے. تو 13 سال میں عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کہاں سے آئی, یہ اس کی ماں کی تربیت تھی. عباس تو اپنے تجارت میں اپنے بزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تھے, کہاں وقت, عبداللہ ابن عمر جو اس امت کے جو ہے یہ جو ہے بہت بڑے جو ہے فقیہ ہے, یہ جو ہے رسول اللہ کے انتقال کے 17 سال عمر تھی. یہ فقہ, یہ علم, یہ ہنر کہاں سے سیکھا؟ یہ ماؤں کی تربیت تھی. جو ایسے نوجوان ہمیں دکھتے ہیں سامنے, یہ اسامہ بن زید ہے, ان کے والد زین بن حارثہ بچپن سے لے کر پوری زندگی رسول اللہ کے پیچھے لگے ہیں. کس نے اسامہ کو تربیت دی؟ جو اسامہ اتنے بڑے جب اس زمانے کے سب سے بڑے جو ہے طاقت سے روم سے لڑنے جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو وہ بینر, وہ جھنڈا دیا اور سپہ سالار بنایا. سمجھ رہے آپ ان چیزوں کو؟ اور عائشہ ابن جو ہے عائشہ بنت ابو بکر, نام سنا ہے نا, ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر 19 سال تھی, 19 ایئرس 19 سال کی یہ تھی. اور علم الفرائض, میراث کا علم ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. ہر شخص جب میراث کا مسئلہ ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ گھر پہ دستک دیتے, عاجزی سے کھڑے ہوتے اور وہ اندر سے سوال کرتے, باہر سے وہ اندر سے جوابات دیتی کہ اس کا مسئلہ یہ, اس کو اتنا دے دو, اس کا مسئلہ اتنا, اس کو دے دو. یہ انتہائی کیلکولیٹو ورک ہوتا ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر, جو بہت سارے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں یہ میرے پاس مت لاؤ سوال, آپ کہیں اور لے جاؤ, چونکہ یہ بہت معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو یہ 19 سال کی یہ لڑکی اور یہ نوجوان لڑکے, یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھی؟ جب ماؤں نے اپنی گود کو مدرسہ چھوڑ دیا اور جب ماؤں نے اپنے وقت کو ٹی وی اور فضول وقتوں برباد کرنا, بازاروں میں گھومنا, بازاروں کی شان بننے میں اور گندے گندے پکچر, میگزین, ناول پڑھنے میں لگا دیا, تو پھر امت مسلمہ کی نسلیں بگڑ گئی. یاد رکھیں, تو آپ کو گھروں میں اللہ نے اس لیے رکھا کہ آپ کو تربیت کرنا ہے. تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت, باپ کی ذمہ داری اس تربیت پہ نگاہ رکھے. تو ماں کی حیثیت ایک ٹیچر کی ہے جو تربیت دیں گی, باپ ایک پرنسپل کے ساتھ آ کر چیک کریں گا کہ کیا ہوا آج, کیا پڑھے, ماں سے کیا سیکھے, سنا مجھے سننا ہے آپ نے کیا سیکھا, اور پھر اگلا کیا نکات ہوں گا طے کیا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں مرد بڑا ہے اور عورت چھوٹی, میں کہنا چاہ رہا ہوں مر چکے ہیں, باہر کی ذمہ داریاں بھی کر رہا ہے, وہ رات میں آ کے چیک ہی کر سکتا ہے نا. آپ دن بھر گھر میں, آپ بھی بزی ہے میں جانتا ہوں, آپ کام کر رہی ہے, آپ چولہا چکی کر رہی ہے, لیکن چولہا چکی میں وہ مشقت نہیں ہوتی جو مشقت لوگوں سے تعلقات رکھنے میں, ان کی باتیں سننے میں, لوگوں کی جو ہے بری بری باتیں, اچھی چیز دے کر بھی کسٹمر کی باتیں سنو, لوگ بھاؤ گراتے ہیں, آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ تکلیفیں جو ہے زیادہ ہوتی. شریعت نے کہا تم دیکھو, تو باپ نظر رکھی کیا ہو رہا ہے, ماں تربیت دے, لیکن دونوں مل کر سکھائیں گے. باپ یہ نہیں کہا میرے کو معلوم ہو گیا, دیکھو تمہارا ذمہ ہے, بس میں نے بول دی, اب تم دیکھو کیا ہے. میں جانا ہے آپ روز چیک کریں گے بیٹا آج کیا ہوا, چونکہ ماؤں سے بچے زیادہ گھلے ملے ہوتے تھے, کبھی کبھار سنتے نہیں ان کی بات. جب باپ پوچھتا کیا ہوا تو بولتے نہیں وہ ہم کر رہے تھے فلاں, وہ سنتے, پھر بولتے دیکھو میں نے اس کو سمجھا دیا, اب کل آپ سیکھیں گے امی سے اور کل مجھے سنائیں گے کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی نظر تعلیم اور تربیت کیجئے. دوسرا, تربیت میں, تعلیم تو ہوا, تربیت میں ان کے اچھے اخلاق بنائیے, اچھے اخلاق بنائیے. آج امت مسلمہ اپنے اخلاق سے اتنی گری ہوئی ہے, اس کی مثالیں ہمارے محلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اگر کسی بچے کو غلطی سے کچھ ہو جائے تو بولتا سمجھتا نہیں کا مولانا, دیکھ کے نہیں چلتے کیا؟ تو حیرت ہوتی ہے بچہ کیسی بات کر رہا بڑوں سے, کیا اس کو اتنی سمجھ نہیں, حالانکہ غلطی اس کی ہے 100%, پھر بھی لوگ جو اس کو وہ کرتے ہیں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہوں تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں بول سکتا, بچیوں کا معاملہ ہو ان کا ایک معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسا انہوں نے نیزہ مار دیا, چونکہ وہ ان کو کیا بولیں گے, آدمی جواب دے نہیں سکتا, عورت کا معاملہ ہے نا. تو بچے جواب دے رہے بڑوں کو, بد اخلاقی کر رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, اور والدین اپنے بچوں کو محفلوں میں لے جانے میں شرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ بدنام ناک کاٹ کے آئیں گا. کیا تربیت دے رہے ہیں آپ بچوں کو؟ ایسی تربیت کہ آج آپ یہاں شرما رہے ہیں, کل کو روز قیامت کہاں پہچانیں گے ایسی اولادوں کو آپ جو ایسا آپ کی زندگی میں کر رہی ہیں؟ ہو بالا سے اعلیٰ ان کو جو ہے تربیت دیجیے, ایسی تربیت جس کے اندر لگے تو تھوڑا ضرب بھی لگائیے ان کو, نصیحت کیجیے ان کو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ اس باپ پر رحم کرے جو کوڑے کو دیوار پہ لٹکاتا ہے, جس کے ڈر سے بچے نماز کو جاتے ہیں اس کی کہ ابا اس سے ماریں گے اگر نہیں گئے تو, اللہ اس پر رحم کریں اور اس کوڑا لٹکانے کا اجر ملتا ہے اس باپ کو. یہ نہیں کہا کہ خوب مارے, صرف ڈر کے لیے کوڑا لٹکا دیں, اور کبھی اشد ضرورت پڑے تو تھوڑا سا مارے بھی, تاکہ نصیحت, اس لیے کہ بچوں کو نصیحت کی جا سکتی ہے تھوڑا سے مار کے ذریعے. ٹھیک ہے, اگر لگتا ہے اس سے وہ سمجھیں گے, لیکن یہ نصیحت, یہ ملا جلا رول ہوں گی محبت اور نفرت کا اظہار نہیں کرنا ہے کبھی ان کی غلطیوں, نفرت نہیں محبت کا اظہار ہے. محبت میں, محبت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان مارتا ہے بچوں کو, تو وہ محبت کے تقاضے سے بڑھ کر نہ ہو کہ بچے نے کوئی کام کیا جس پہ ضروری ہے کہ اس کو وہیں مارا جائے, اس مہمان کے سامنے, چونکہ اس نے مہمان کو تکلیف دی, آپ مار کے بول سکتے ہیں انکل سے معافی مانگنا آپ کے لیے ابھی کمپلسری ہے, اس کے بغیر آپ نہیں جائیں گے. تو بچوں کی بات سمجھ نہیں آتی, میرے ماں باپ مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل کر سکتے اگر میں دوسروں کو ذلیل کروں گا, تو آپ نے انکل کو فلاں بولا آج آپ یہیں مانگیں گے معافی, اس کے بغیر نہیں جائیں. تو بچہ آئندہ سوچتا ہے نہیں, اپن بڑوں کو مت بولو ورنہ ابا معافی مانگنے لگائیں گے. سمجھ رہے, یہ ایک نبات اللہ مکسچر ہوتا ہے جہاں رسی ہاتھ سے بھی نہ چھوٹے اور مکمل ڈھیل بھی نہ ہو. سمجھ رہے بات کو, جہاں لگے رسی ٹوٹیں گے ڈھیل دے دیجئے, پھر لگا اس کو کھینچ دیجئے, یہ ایک بہت نازک رشتہ ہوتا ہے. آج میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے والدین نے یا اس امت کے والدین جو ہے ماں باپ جو ہے بڑے لوگ ہیں, ہم نے بچوں سے وہ تعلقات نہیں بنائے جو تعلقات میرے اور آپ کے ہونا چاہیے تھے ہم لوگوں کی. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک نسل اور دوسری نسل میں جو زمین آسمان کا فرق ہے, باپ بولتا کرو بیٹا بولتا کیسا کرتے حضرت میں دیکھتا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے. علی بن ابی طالب نے اتنی پیاری بات کہی, اگر اس کو آپ سمجھیں گے, علی رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری بات کی, فرمایا جب یہ 7 سال تک ہوتے ہیں تو تم ان سے کھیلتے ہو, بچے 7 سال تک ہوتے ہیں نا آپ کھیلتے ہو ان سے, کھیلتے ہو. جب یہ اس کے بعد 7 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہو, مطلب ایک زیرو صفر سے لے کر 7 سال تک کھیلتے ہو تم ان سے, 7 سے لے کر 14 تک تربیت دیتے ہو, اور اس کے بعد کے 7 سال وہ تمہارے دوست ہوتے ہیں, بازو کھڑے ہوتے ہیں تمہارے. اب بچہ جوان ہو رہا ہے, 14 سال کا ہو گیا, اب دوست ہے تمہارا, تو اب تمہارا وہ دوست ہوتا ہے, ساتھی بنائیے اپنے بچوں کو. یہاں معاملہ یہ کہ باپ دشمن بناؤ بچوں کا, ابا تو یہ نہیں بولنے والے, میں ایک مان ابا تو یہ سننے والے نہیں, ابا کو بول بول کے ہم تک گئے, 14 سال 15 سال سے دیکھ رہے ہیں حضرت کا معاملہ بدلتا نہیں. تعلقات بدلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں سے تعلقات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ رول ماڈل باپ ہے, چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے اور وہ کہتی ہے شباہت میں, چال ڈھال میں, ڈیل ڈال میں, صحت کے اعتبار سے اور چال کے اعتبار سے اور شباہت دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک فاطمہ تھی, سب سے زیادہ دیکھنے دکھانے, چال ڈھال, ڈیل ڈال, چلتی بھی تو آپ سمجھے جیسا شباہت آتی, جسمانی ہے اعتبار سے آپ سمجھے جیسی, اور اسی طرح شباہت چہرے سے پہچان لیتا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں گی, ہوتا تو سب سے زیادہ قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے, چونکہ ماں عائشہ کی شادی کے بعد آپ نے دیکھا, چونکہ پہلے کچھ بیٹیوں کا انتقال آپ کا پہلے ہی ہو چکا تھا, جنگ بدر سے پہلے کچھ کا ہو چکا تھا دو کا, اور اس کے بعد ایک کا, تو ایک ہی تھی جو حیات تھی آپ سمجھ کی زندگی میں, اور یہ بھی 6 مہینے بعد انتقال کر گئی آپ سمجھ کے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے, باپ کا ماڈل, باپ کیسا تعلق رکھیں گا, جب جاتے یا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو فرماتے جب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سلام کرتے, اس سے ہاتھ ملاتے, اس کے بعد اس کی پیشانی کو چومتے اور اپنے سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے. بیٹی آئی, ویلکم کیا, سلام کیا, اس کا سر چومتے اور سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے, ہاتھ ملاتے اس سے, ہاتھ. ماں باپ بچوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, یاد رکھیے, ماں بچے سے, لڑکے سے گلے بھی مل سکتی ہے, اس لیے کہ یہ محرم رشتے ہیں پورے. تو ہاتھ ملاتے, ویلکم کرتے, بوسا لیتے سر پہ, سیدھا دائیں جانب بٹھاتی. اور یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں تھا, باپ کی تعلیم ایسی تو بچے ویسی ہوں گے. وہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے ہیں, حضرت علی کے گھر جاتے ملنے, تو یہ اٹھ کر آتی, اپنے باپ کو سلام کرتی, باپ سے ہاتھ ملاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومتی اور آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب بٹھاتی, سیدھے یا الٹے طرف. کیسا رشتہ ہے ماں جو ہے باپ اور بیٹی کا؟ آپ سمجھو, چونکہ بیٹے نہیں تھے تو ہم وہ مثال نہیں دے سکتے بیٹوں کی, اس لیے بیٹی کی دے رہا ہوں, ٹھیک. بیٹے بھی ہوتے تو آپ کا شروع کی ہوتا بچوں کے ساتھ. تو ظاہر سے بیٹی شادی شدہ بڑی ہے, لیکن تعلقات دیکھیے آج کہاں والدین کے تعلقات ہیں. اگر کسی باپ سے پوچھ لی وہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں, پتا نہیں کون سی کلاس میں, کہاں جاتا پڑھنے, پتا نہیں کہاں جاتا ہوں, کون سے فلاں, نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم, اس کی اماں سے پوچھا, اس کے دوستوں سے پوچھو. سبحان اللہ, آپ کو آپ کے بیٹے کا اگر نہیں معلوم اور آپ کو دنیا کی خبر ہے, ارے کیا چتر آدمی ہے, مارکیٹ کیا چل رہا پورا معلوم ہے, تجھے اپنے بیٹے کا نہیں معلوم, کیا مارکیٹ جان کے کرے گا تو, جو تیرے آخرت کا سودا ہے وہ برباد کر دیا, اور بڑا مارکیٹ معلوم, یہ معلوم, وہ معلوم, تجارت میں یہ دھارکاری, یہ فلاں ہے, ایسا کرتا ویسا کرتا. تعلقات نہیں آپ کے اپنے بچوں سے, تعلقات گہرے بنائیے بچوں سے, دوست بنائیے ان کو جب وہ بالغ ہو جائے, جیسا علی کا خیال ہے, 7 سال کھیلو, 7 سال تربیت دو, 7 سال وہ تمہارے دوست ہے, پھر اب یہاں سے شیئر کیجئے ان سے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں دی, جو ایک واقعہ آتا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے مدیان پہنچے, مدیان میں جب پہنچے تو پورا ایک واقعہ چلتا ہے, اس طرح سے علماء لکھتے ہیں, وہ شعیب علیہ السلام تھے اور وہ عورت جو تھی وہ صفورہ علیہ السلام جو ان کی بیوی جو ہے بیٹی تھی, جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا بنی, بیوی بنی. بہرحال وہ تفسیر ہے, قرآن میں نام نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے مدیان میں, دیکھا کہ لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, بکریاں ان کی پہلی آئی, پانی انہوں نے نکالا اور بکریاں پانی دوسرے کی پیتی آ کر اور دوسرے لوگ پلاتے ہیں, اور نبی ظلم برداشت نہیں, ابھی نبی بنے نہیں تھے لیکن ظلم برداشت نہیں ہوا, کہا یہ ظلم ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے خود بکریوں کو پانی نکال کر پلایا اور ان کو کہا کہ تم بعد میں آؤ, بعد میں پینا. اس کے بعد اس میں سے ایک, قرآن نے کہا جو بڑی تھی دو میں سے, اس نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے بوڑھے انسان ہیں, شیخ کبیر, بہت بوڑھے انسان, مطلب شعیب علیہ السلام جو تفسیر میں آتا ہے. کیا ایسا ہوں گا کہ آپ ہمارے والد کے پاس چلے اور ہمارے پاس رہے, آپ اجنبی دکھتے ہیں زمین کے اندر. بچیوں کو یہ لگا ایک اچھی چیز ہے, ایک نوجوان ہے, ایماندار ہے, انصاف کرنے والا, ہماری بستی میں ہے, اگر ہمارے والد رکھ لے تو ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا. کہا چلیے. جب چلے تو اللہ نے فرمایا ان لڑکیوں میں سے ایک جو بڑی تھی اس نے کہا اپنے باپ سے, یہ جو آدمی ہے اے میرے والد یہ بہت قوی اور امین ہے, بڑا طاقتور اور امانت دار ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور, ہر نبی بہت طاقتور ہوتا, حوی حکل ہوتا. تو کہا بڑا قوی و امین, بہت بڑا حوی حکل ہے اور بڑا امانت دار انسان ہے, کیوں نہ آپ رکھ لیں. باپ نے اس بات کو پرکھ لیا بچی کے اس اشارے کو. یہ باپ کا رشتہ ہونا بیٹیوں سے اور بیٹوں سے. بیٹی کا اس اتنا جملہ کہ ایک لڑکی کی بیٹی نے تعریف کی, کہا یہ بڑا طاقتور اور ایماندار ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا چاہو تو میری بیٹی سے نکاح کر لو. باپ نے بھاپ دیا اس بات کو کہ بچی کو اخلاق پسند ہے اس لڑکے کے, آپ نے رشتہ بھیجا اور شادی کر دی. اندازہ لگا رہے کیسے تعلق ہوں گے شعیب علیہ السلام کے اس لڑکی سے, کہ بھاپ گیا فوراً لڑکی کی ایک بات سے کہ لڑکی جو کہہ رہی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تھا اور جینوئن پوائنٹ تھا, اور لڑکا واقعی میں جینوئن ہے, نکاح کر دینا چاہیے. یہ معاملہ لڑکی کے بھی ہو سکتا ہے, کوئی لڑکا آگے کہے کہ فلاں بچی کے بارے میں بڑی تعریف ہو رہی, بڑی دیندار ہے, والدین اس پوائنٹ کو نوٹ کرے, اس لیے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے آپ کو کسی طرف. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دوست ہو آپ کا, دوست سے بھی سمجھ جاتا ہے دوست کو, نئے کپڑے پہن گئے ہو کیا چل رہا ہے نئے کپڑے, دوست بھاپ لیتا ہے کیا ہے, ایک چیز بھی تبدیل ہوئی تو بھاپ لیتا ہے. باپ دوست ہو, ماں دوست ہو بچیوں کے, دوستی والا مزاج, ایک ماحول ہو گھر کے اندر بہترین تعلقات والا, یہ ان کے حقوق میں سے یاد رکھیے. اور حقوق تبھی دی جائیں گے جب یہ ماحول ہوگا. تربیت میں اخلاقی تربیت کیجئے, ورنہ یہ امت اخلاقی تربیت میں بہت گر چکی ہے. اخلاق سب سے بھاری چیز ہے میزان کے اندر. آئیے نواں پوائنٹ, اولاد کے بیچ عدل و انصاف کیجئے, نا انصافی مت کیجئے. لڑکا لڑکا, لڑکی لڑکی, لڑکا لڑکی, لڑکی لڑکا, سب میں انصاف کیجئے. ایک ناانصافی جو میں دیکھتا ہوں اس معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکیاں عمر میں بڑی ہوتی ہے اور اگر اس کے بعد بھائی پیدا ہو تو ان کو بھیا بولنے لگاتے ہیں, یہ کوئی انصاف ہے؟ وہ چھوٹا ہے اس سے, وہ بولے گا باجی اس کو بھیا بولو بھیا, کیوں تو لڑکا ہے نا, ہم کو اتنے دن بعد پیدا ہوا, تم پہلے منوس پیدا ہو گئے اس کے بعد اب یہ پیدا ہو, تم بھیا بولنا اس کو. چار لڑکیوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا بھیا بولنا, کیوں بولیں گی وہ لڑکیاں, کمتر ہے وہ, حقیر ہے وہ, وہ بڑی ہے اس سے, وہ بولیں گا سب کو باجی سب کو یہاں سے وہاں. اور ہم تو اتنی ناانصافی کرتے ہیں بچوں, بچوں میں عدل بہت ضروری ہے. اتنی ناانصافی کہ پیڑے آئے تو اور جلیبی آئے تو سمجھ گئے کیا ہوا, سمجھ گئے آپ؟ شروعات ہی آپ نے حقارت سے کی, ناانصافی سے کی اپنی اولاد کی پیدائش پہ. کیوں آپ نے پیڑے بانٹے اپنی لڑکی لڑکے کی پیدائش پر, لڑکی بھیجی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جلیبی پیڑے یہ حرام, نہیں, ایک مہنگی چیز آپ نے بیٹی بیٹے کی پیدائش پر اور ایک سستی چیز بانٹتے ہیں اپنے لڑکی کی پیدائش پر. آپ فرق کر رہے ہیں اپنی اولاد میں, دونوں کو برابر بانٹیے. بلکہ اور زیادہ خوشی کا اظہار کیجیے, اللہ نے بیٹی دی بیٹی جس کے لیے جنت کے وعدے ہوئے, بیٹی کی تربیت کر کے شادی کرنے والے کو, تین کے لیے بھی اور دو کے لیے بھی اور ایک کے لیے بھی, لڑکے کے لیے نہیں کچھ بھی کیا. ایک صاحب تھے وہ بڑے لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے, ان کو خود لڑکیاں تھی لیکن بڑا چڑھتا ان کو, کیا میرے کو بچیاں ہوں گی اتنی, ان کو لڑکے چاہیے تھے خود. اب بچیوں کی شادی ہوگی, بچیاں چلے گئی, بوڑھے ہو گئے وہ صاحب, پڑوس میں ایک انسان جو ہے مر گیا. جب ان کے پڑوس سے مرا تو انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا, بہو کو معلوم تھا بچیوں سے بڑی نفرت کرتے, لڑکیوں سے ان کو پسند نہیں تھی. تو انہوں نے کہا, اس آدمی نے کہا کہ بیٹا اسی گھر میں مر گیا, وہ ان کا دوست تھا جو مرا, کوئی رونے والا نہیں ہے. تو اس بہو نے کہا, ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں نا, بیٹیاں روتی, بیٹے تھوڑی روتے ہیں. تو اس لڑکے اس شخص کو بڑا احساس ہوا کہ آج تک میں نے صحیح بات ہے نا, ایک بیٹی جو اپنے گھر سے 50,000 kilometers بھی دور رہتی ہے اور ایک بیٹا جو باپ کے بازو کمرے میں سوتا ہے, اس بیٹی کو معلوم ماں باپ کی تکلیف کیا, اس بیٹے کو نہیں معلوم ہوتی. وہاں سے خبر لیتی ابا کو, وہاں سے فون لگا کے کیا حالات ہے, آج بہو نے آپ کی بھابھی نے کچھ کھلایا نہیں کھلایا. تو یہ پڑوس میں روم ہے بیٹے کا, وہ بہو نہیں پوچھنے والی لیکن وہ 1,000 miles دور سے فون کر کے پوچھتی ہے آپ ٹھیک تو ہے نا, خیریت سے تو ہے نا. تو کہا ان کو بیٹیاں کہاں تھے, بیٹے تھوڑی روتے اور بھویں روتی ہے کیا سسر کے مرنے پر. تو ان کو بڑا احساس ہوا اور آخری وقت میں وہ بیٹیوں سے اتنی محبت کرنے لگی کہ خوب ان کو جو تحفے تحائف دیتے کہ میں نے بڑا غلط کیا کہ آج تک تم سے جو ہے نا انصاف کیجیے اپنے لڑکوں, لڑکے لڑکوں میں انصاف, ورنہ لوگ ہوتے ہیں یہ میرا گورا یہ میرا کالا, میرا گورو اس کو چوم لیا, میرا کالے جبھگ تو الگ ہی ہے. نا انصافی کر رہے ہیں آپ, یہ بچہ جب بڑا ہوگا کہیں گا میرے باپ نے نا انصافی کی, اور یہ بھی آپ کو جب بڑا ہوگا مزہ چکائیں گے. پھر اس سے بچوں میں نفرت, حسد, جھگڑے, بغض پیدا ہوتے ہیں. انصاف کیجیے, عدل کیجیے, اس کو چاکلیٹ تو اس کو بھی چاکلیٹ, لڑکی کو چاکلیٹ تو لڑکے کو بھی چاکلیٹ, لڑکے کو کیڈبری تو لڑکی کو بھی کیڈبری, اس کو کیڈبری اس کو چاکلیٹ نہیں. انصاف بلکہ اس کو زیادہ دیجئے اور بیٹے کو سکھائیے, بیٹا یہ بہن ہے, اس کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش شادی پہ مجھے اجر ہے, تم پر نہیں ہے, تو تم پر بڑا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں میں, اس پہ انویسٹمنٹ میرا ہوں. تاکہ بچوں کو بھی لگے کہ ماں کی عزت, بہن کی عزت, بیوی کی عزت, عورتوں کی عزت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بچپن سے انصاف کیجئے ان کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں, صحیح مسلم کا صحیح بخاری کا روایت ہے, ایک صحابی آئے جن کا نام نعمان بن بشیر تھا, ان کے والد نے جو ہے نعمان بن بشیر کو ایک غلام دیا. جب غلام تحفے میں دیا تو ان کی بیوی نے کہا جب تک اللہ کے رسول اس تحفے پہ گواہ نہ بن جا میں نہیں لوں گی. جب اللہ کے رسول کے پاس ان کے والد چلے بشیر رضی اللہ عنہ تو بشیر نے کہا اللہ کے رسول میں نے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تجھے نعمان کے علاوہ بھی بچے ہیں؟ تو کہا بہت ہیں. تو کہا ان کو دیا تو کہا نہیں. تو کہا پھر میں ظلم کے تحفے پہ گواہ نہیں بنتا. تم ظلم کر رہے ہو نا, ایک بچے کو دے رہے ہو ایک کو نہیں دے رہے ہو, سب کو برابر دو. تو والدین بچوں کو, حتیٰ کہ اگر آپ کا بچہ نافرمان بھی ہو تو اس کو آپ برابر دیجیے. کیا آپ کی ناراضگی کافی نہیں ہے اس کے لیے, اس کے آخرت کے برباد کرنے کے لیے؟ دنیا دیجیے اس کو. اگر نافرمان اولاد بھی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ میرا بڑا خدمت کرتا ہے اس کو پوری جائیداد آخر وقت میں, آپ کی ناراضگی کیا کافی نہیں ہے اس کی آخرت برباد کرنے کے لیے جو آپ دنیا بھی کھینچ لے رہے اس سے؟ انصاف کیجیے, نافرمان بھی تو دیجیے. اور آخری دسواں پوائنٹ جو ہم یاد رکھیں گے, بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے, اور اگر نکاح کے بعد الگ ہونا چاہے تو گھر سے الگ کر دے, یہ اس کا حق ہے. آپ بولیں گے تو آپ گھر میں پھوٹ ڈالنے کی بات کر دی آپ نے, دو چار دن سے اچھی بات چل رہی تھی آج اصلیت پہ آ گیا ایسا لگ رہا. یہ حقیقت ہے, اصلیت یہی ہے, یہ شریعت کی حقیقت ہے. شریعت انسانی فطرت کو انسانوں سے زیادہ اچھی جانتی ہے, سمجھ رہا بات؟ شریعت جانتی ہے کہ جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد ایک انسان مخالف جن سے ملتا ہے, جس سے ظاہر سی بات ہے اس کا ایک فطری اٹریکشن ہے اس کو, جو اللہ نے دیا اس فطرت میں ڈالا ہے, عورتوں سے محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس کے بعد اجنبی لوگوں سے بات کرنا انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اب ایک خاتون سے انسان کی شادی ہو گئی, معاملہ تو یہ ہے کہ بس اب ایک گھر میں رہیں گے, اچھی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. انہیں گھر میں کا مطلب نہیں کہ بے پردے سے بھابیاں آ رہی دیوروں کے سامنے آئے نہیں, انشاءاللہ پردے کے عنوان میں تفصیلات آئیں گی, لیکن اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں. ایک گھر میں رہیے بالکل اچھی بات ہے, لیکن گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی پوری آزادی چھین لیں جو میاں بیوی میں رشتہ ہونا چاہیے. آپ مکمل آزادی چھین لیں گے ان کی اور کہیں گے کہ یہ الگ ہونا چاہ رہا تو فطری چیز ہے. پھر وہ جب وہ چیز وہ تقاضے جو ضرورت ہے فطرت کے نہیں ملیں گے تو انسان پریشان ہوگا, اور اس کے لیے پھر راستے ڈھونڈیں گے. ایسا ایک راستہ کیا ڈھونڈیں؟ شادی ہوگی تو لوگ کہاں جاتے پھر؟ ہنی مون, ٹھیک ہے, کہ مطلب ہنی مون کے لیے جاتے, اپنی بیوی کے لیے کہیں دور چلے جاتے, ہے نا. یہ فطری تقاضا انسان چاہتا ہے اس عورت کے ساتھ زیادہ رہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے. اب آپ الگ نہیں کریں گے اور اس پہ مکمل نظر رکھیں گے, پورے کیمرے لگ جاتے. جیسی بیٹے کی شادی ہوئی تو ماں کے کیمرے بہو پہ ٹکے ہوئے پورے, اس کی جو بہنیں ہیں ننند اس کے ٹکے ہوئے, دیکھو بھیا اس کو دیکھ رہے تھے ابھی سے. ارے ابھی سے کیا شادی ہوئی نا اس کی, اب کیا باہر کی عورتوں کو جا کے دیکھے وہ؟ بھیا بھابھی کو دیکھ رہے تھے. ارے بھابھی کو دیکھ رہے تھے نا بیٹا, کہیں اور تو نہیں دیکھ رہے تھے, اچھی بات ہے نا, یہ اپنی چیز کو دیکھ رہے, کیمرے لگ جاتے. ارے وہ دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ رہے تھے. ارے وہ اس کی بیوی ہے, اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, ہاتھ لگے چوم بھی سکتا, اس کی بیوی ہے. نارمل ہاتھ نہیں ملاتے لوگوں سے, ہاتھ ملا رہے پھر کیا؟ اچھا یہی بھائی آپ کا, اگر آفس میں کوئی بہت بڑے جاب پر کوئی لیڈی آئے اور ہاتھ ملا تو کوئی بھیا ہاتھ ملا, کلائنٹ سے ہاتھ ملا رہے تھے, بھابھی سے ہاتھ ملا, امی بھیا نے فلاں کیے. شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ, پر یہ مسئلہ ہے الگ. اس لیے کہ ساتھ رہ کے برے دل رکھنے سے اچھا ہے دور رہ کے محبت رکھو اپنے اندر. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں جو میں کر رہا ہوں الگ ہو جانا کہ بچے پہ سے پوری ذمہ داری والدین گھٹ گئے, بھائی میں الگ ہو گیا اب تم تمہارا دیکھو, ہرگز نہیں اس کا معنی ہے. یہ خدمت اور وہ سب چلتی رہیں گی, بیوی کا گھر الگ ہے وہاں جا کے آپ کو پوری خدمت کرنا ہوگی, ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن ہوتا ہے نا کبھی دو عورتوں کے مزاج نہیں جمتے, شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ. اس لیے کہ طلاق یہ کوئی حل نہیں, الگ ہونا حل ہے. الگ ہو جاؤ, آرام سے رہو, ماں باپ کی خدمت لیکن بیٹے پہ واجب ہے, وہ خدمت کرتا رہے گا آگے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا نکاح کر دے. اب نکاح نہیں کرنے میں ایک اڑچن کیا آتی ہے, بچے کماتے نہیں, ابھی بچی پڑھ رہی ہے. لڑکی والے بولتے بچی کو ہم پڑھا رہے ہیں, لڑکے والے بچہ کمانا نہیں, رشتہ طے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. رشتہ طے کر دیا, ہاں شادی تو آپ کرنے والے, ہاں ابھی دونوں کا خرچہ کون اٹھاتے ہیں؟ ادھر لڑکی کون اٹھاتا ہے؟ اس کا باپ. لڑکے کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا باپ. اگر یہی والدین یہ سوچے یار خرچہ تو ہم دونوں ہی اٹھا رہے نا, خاندان والے ابھی کما رہا نہیں لیکن انشاءاللہ کمائیں گا نا, اگر شادی کرنے سے یہ برائیوں سے بچ رہا ہے تو نکاح کر دو, خرچہ تو ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا, کتنی اچھی بات ہوگی. اللہ اس باپ پر رحم کرے جو اس نیت سے اپنے بچے کی نکاح کر دے, جو نہیں کماتا کہ وہ برائی اور شر اور فتنے اور فساد اور زنا سے بچائے. بڑی بات ہے یہ, بہت یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بات تو پلے بھی نہیں پڑتی ہماری کہ بچوں کی شادی کرنا چاہیے. بچہ بول بول کے تک گیا, داڑھی کے بال سفید ہونے چالو ہو جاتے اس کے, اور شادیاں بھی ہوتی کب ہے؟ والدین کو پتا نہیں, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے مسئلے. زنا شر فساد اس لیے تو پھیل رہا ہے دنیا میں, جب ایک انسان کی ضرورت ہے وہ کھانا کھائے, جب آپ کھانا اس کو فطری طور سے جائز ڈھنگ سے نہیں دیں گے تو اس کھانے کو چرا کر کھائیں گے, حرام طریقے سے کھائیں گے. تو انسانی فطرت کے اندر اس کی نفس ہے, نفس کی تسکین نہیں ہوں گی تو حرام طریقے سے پوری کرے گا. سمجھ اس بات کو, برائی پھیل رہی ہے, برائی پھیل رہی تو پھیلانے والا کون ہے, ذمہ دار کیوں نہیں نگاہ رکھ رہا اس برائی پہ, کہاں سے پھیل رہی ہے, کیوں نہیں نکاح کی طرف نظر دوڑا رہے, کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے, بہت اہم بات ہے. تو یہ نکات تھے جو میں نے آپ کے ضروری سمجھے, جو 10 پوائنٹ کی شکل میں نے اولاد کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن یقیناً یہ مکمل نہیں تھے, کچھ بات یقیناً رہ گئی ہوں گی, آپ اور بھی مطالعہ کر کے جان سکتے ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے حق تھے جو میں نے رکھے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جب میں نے اولاد کے حق رکھے تو والدین کے حق آپ چھوڑ دیں, بیوی کے حق چھوڑ دیں, اس لیے کہ اولاد کے حق ہے, آپ کو سب کے حق بے ایک وقت ایک ساتھ دینا ہے, اور والدین کے جو حق ہے جو الگ ہونے کا میں نے خاص طور سے کہا, اس کو آپ بالکل غلط معنی میں نہ لیں, یہ بالکل شریعت کے معنی میں لیں کہ اگر دونوں کی نہ جمتی ہو تو الگ رہے, لیکن بچے پہ پوری خدمت والدین کی عائد اور بہرحال اسی طرح جو ہے ضروری ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے اگر آخری نکات بڑا ہے میں سن لیجیے, اگر والدین نے میرا حق نہیں دیا تو میں کیا کروں, یہ بہت سے لڑکے بچے کرتے ہیں کہ اگر ان کو بولے کہ یار والدین کی سنو, ہاں انہوں نے میرے لیے کیا کیا, تو سن لے وہ بچے سب, وہ اولاد سن لے, اگر والدین آپ کا حق نہیں بھی دیتے ہیں تو ان کی اطاعت فرمانبرداری آپ کے لیے لازم ہے, اس لیے کہ اللہ ان سے پوچھیں گا آپ سے آپ کے حق کا, ان سے ان کے حق کا, یہ بات یاد رکھ لیجیے. ورنہ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں, ارے میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا میں کیوں سنوں, نہیں اس لیے کہ وہ ان کا حق تھا انہوں نے مارا ہے, لیکن تیرا حق کیا ہے تو ان کو دیتا رہے. تو ہرگز میں نے یہ میرا درس کا عنوان یہ نہیں تھا یا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کے والدین ظالم ہیں, جابر ہیں, تکلیف دی آپ کو, مارے, ستائے, تنگ کرے, گھر سے الگ کر دی, آگ کر دی, فلاں کر دی, تو آپ ان کی عزت احترام نہ کریں کہ تو میرے حق نہیں ملے, نہ ان کا معاملہ اللہ ان سے پوچھیں گا, مجھ سے ان کی اطاعت کی پوچھوں گی, میں ان کی اطاعت کرتا رہوں گا, پھر چاہے وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے. آپ کہیں گے ایسا کیوں, اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے ہونا چاہیے, نہیں وہ نہ دے ہاتھ لیکن میں اپنا ہاتھ ان کو دے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اسپیشل طاقتیں ہوتی ہیں, معلوم نا آپ کو, جیسا کہ ایک ملک کا سفیر اگر دوسرے ملک میں آئے ڈپلومیٹ تو اس کے اوپر کیس نہیں بنتا ہے, معلوم ہے, حتیٰ کہ مرڈر کیس بھی نہیں بنتا ہے, وہ آدمی کو اس کے ملک بھیجا جاتا ہے اور اس کے ملک میں کیس ہوتا ہے, ہندوستان میں اس پہ کیس نہیں چل سکتا, اس لیے کہ وہ دوسرے ملک کا سفیر ہے. تو والدین ایک ہائی اتھارٹی ہے جن کو بہت سی امیون پاورز اللہ نے دے رکھے ہیں, اب وہ میرے پہ ظلم کرتے ان کا مسئلہ, میں ان سے محبت کروں گا, وہ میرا حق مارتے ان کا مسئلہ, میں ان کے حق دوں گا, انہوں نے مجھے زندگی بھر کوئی چیز پڑھائی لکھائی کھلائے پلانی لیکن میں ان کو ضرور کروں گا. تو اگر آپ کے والدین آپ کا حق نہ دیں تو ہرگز میرے اس درس کا معنی یہ نہیں تھا کہ آپ ان کا حق نہ دیں, آپ اپنا کام کرتے رہے, والدین سے ان کی پوچھوں گی, مجھ سے اپنی پوچھوں گی, تو میں وہ کرتا رہوں. اللہ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو تمام حقوق, چاہے وہ والدین کی ہو, میاں بیوی کی آپسی ہو, یا بچوں کی اولاد کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے کتاب و سنت کا سمجھ عمل کرنا آسان کریں, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم, میرا نام زکی ہے, میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں, اور میرا سوال یہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ رشوت دینا بھی حرام ہے لینا بھی حرام ہے, مگر آپ جیسے جانتے ہیں آج کے حالات میں چاہے گورنمنٹ کے کام ہو یا کدھر بھی ہو رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے, تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, جیسا کہ میں نے بتایا اپنی بیان میں کہ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں حرام ہے, تو انہوں نے کہا بہت ساری ایسے محکمات ہوتے ہیں جہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا تو کیا کریں, تو یاد رکھ لیں اس معاملے میں جہاں چیز آپ کے اختیار سے باہر ہو, انسانی ضرورت ہو, لیکن اس ضرورت کو بھی لوگ بندشیں لگاتے کہ اس کے بغیر وہ کام نہ ہو, تو اس معاملے میں بحالت مجبوری اگر آپ کچھ پیسہ دے کر وہ کام کروا لیتے ہیں, لینا نہیں دینے کا صرف جواز شرعی, دے کر کروا لیتے ہیں دل میں برا جانتے ہوئے کہ کام غلط تھا, تو انشاءاللہ عزیز معاملہ درست ہوں گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی چلائیں گا تو لائسنس کمپلسری, اور ہم جانتے ہیں لائسنس بنتا نہیں, چاہے جتنے پیپر سبمٹ کریں, جتنے ٹیسٹ دے دیجیے, جتنے ایگزام دے دیجیے, جب تک کہ کچھ اور نہ ہو جائے تو یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر آگے بات بڑھتی نہیں. تو اپنا جائز حق لینے کے لیے اگر مجھے تھوڑا بہت کچھ پیسہ دینا پڑے, لینا تو سوال ہی نہیں دینا پڑے, تو بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ وہ دیا جا سکتا ہے لیکن خوشی سے نہیں, برا جانتے ہوئے کہ بہت غلط کام ہو رہا لیکن مجبوری ہے, لیکن کوئی اس کو خوشی والا عمل نہ بنا رہے وہ کام کیا, پیسے دے کے کرا لو, تو بہرحال یہ درست نہیں ہوگا. کسی نے سوال کیا جو عورت چاہتے ہیں الگ ہونا لیکن مرد نہیں چاہتا, گھر مطلب گھر سے الگ ہونا مرد نہیں چاہتا, اس مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ایک طرف والدین ہے اور دوسری طرف بیوی بچے, وہ مرد کیا کرے جبکہ غلطی دونوں طرف ہو؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ان سوال یہ کہ بیوی کی طرف سے معاملہ نہیں جم رہا ہے کچھ, ماں کی طرف سے بھی نہیں جم رہا, اور شوہر الگ نہیں ہونا چاہتا. اس معاملے میں اگر ایسی ضرورت ہے, ایسے حالات ہے کہ والدین بہت بوڑھے ہیں, معذور ہے, مجبور ہے, اور والد کو اور والدین کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے اس حالت میں, اور جمتی بھی نہیں ہے, تو اس حالت میں میں یہ کہوں گا اس بہو سے کہ آپ اللہ کی خاطر اس ماں کو برداشت کر لیجیے, اس لیے کہ وہ ماں تھی جس سے وہ اولاد پیدا ہوئی, جو آپ کا, بہت سے لوگ ہوتا ہے ساس سے تکلیف ہوتی, شوہر سے نہیں ہوتی, تو یہ جو اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے وہ اس کی اولاد ہے جس نے راتوں کو جاگ کر اور دن کی تکلیفوں کو اٹھا کر اور اس کی بیماریوں میں اور اس کی غلاظت کو اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے بڑا کیا, تو لہٰذا ان تکلیفوں کو دیکھ کر اس ماں کو برداشت کر لے, ہو سکتا ہے کل آپ کی بہو آپ کی تکلیفوں میں برداشت کر لے. دوسرا, عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو بہوؤں کا یہ کام ہے یہ سوچیں کہ کل میں بھی ایسی چڑچڑی ہو جاؤں گی, اور میری بہو بھی اگر ایسا کرے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہوں گا, تو لہٰذا اس مسئلے کو وہ اپنی بہو پر, اپنے بیٹے پر خیال کر کے دیکھے کیا وہ پسند کریں گی نہیں. تو میں کہوں گا اگر شوہر گھر سے نہیں نکل سکتا, اس کی کچھ مجبوریاں اور ایسے حالات نہیں ہیں, آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے, تو مہربانی کر کے بہوئیں اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کر لے, اس لیے کہ اس عورت کی بڑی قربانیاں ہیں جس عورت نے اس بچے کو پالی جو آپ کا شوہر بنا. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو آپ سلجھا لیں, یا اگر ساس کا مزاج نہیں بدل رہا تو بہو اپنا مزاج بدل لے اور یہ سوچے کہ ساس اتنی تکلیف دینا یہی کہنا اس کی عادت ہے. لیکن کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جیسی شادی کر کے آتی بولتی ہے اب الگ ہو جاؤ, یہ چیز نہیں ہے. الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے, بیوی کہے تو نہیں, آدمی اگر الگ ہونا چاہے تو الگ ہو سکتا ہے, اس کا آپشن ہے. لیکن بہت سی بار لڑکیوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہی ساس سے الگ ہو جانا. وہ عورتیں جو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ گھر میں جاتے گھر سے الگ ہو جانا, یہ شوہر کو الگ کرنا, کیا وہ چاہتے ہیں ان کے بیٹے بھی ایسی گھر سے الگ ہو؟ اس لڑکی کے بھائی نہیں نہیں نہیں, ہم کیسا چاہیں گے اپنا بچہ, پھر دوسروں کے بچوں کو الگ کرتے آپ, خود کے بچے کو نہیں. تو بہرحال اس معاملے میں جو ہے آپ جو ہے احتیاط کریں اور عاجزی سے کام لیں, حلم کا مظاہرہ کریں اور آگے کا سوچیں کہ کل کو میرا بیٹا ایسا کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جوڑا ہے اور ان کا شادی سے پہلے کوئی بچہ ہو گیا تو بعد میں انہوں نے شادی کر لی, تو اس پہ بچے کا کیا اثر پڑے گا؟ بچہ جائز رہے گا نا جائز رہے گا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کا نکاح ہو اور نکاح ہونے کے بعد اگر میں معاف کرنا کسی کا نکاح نہ ہوا ہو اور اس کو اس سے پہلے ہی اولاد پیدا ہو جائے, مطلب ولد الزنا, زنا کی اولاد, اس کے بعد وہ نکاح کر لے, تو اس بچے کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو شریعت میں, شریعت کے نگاہ میں ولد الزنا, وہ لڑکا جو زنا سے پیدا ہوتا ہے, اس کا کوئی قصور, کوئی دوش, کوئی کمزوری اور کوئی برائی نہیں, یاد رکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, کہا میں نے زنا کیا کسی سے اور میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا, مجھے سزا دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں, ابھی وہ پیدا نہیں ہوا, پیدا ہونا اس کا حق ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. پھر وہ عورت آئی پیدا ہونے کے بعد, کہا یہ پیدا ہو گیا آپ سزا دیجیے. کہا پیدا ہونے کے بعد رضاعت اس کا حق ہے, اسے دودھ پلا. جب دودھ پینے لگا ہو اور اس کے بعد بڑا ہوا اور کچھ کھانے پینے لگا, تو عورت آئی کہا اللہ کے رسول ابھی کھاتا پیتا ہے, اب بڑا ہو چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا سنائی. تو ولد الزنا, اس لڑکے کو آپ نے برا بھلا نہیں کہا. تو اگر ایسا کوئی جو مرد اور عورت زنا کرتے ہیں اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے, تو اولاد ان کی ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ان دونوں کا وہ عمل زنا میں ہے, اس بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وہ دونوں کو قیامت کے دن سزا ملیں گی زنا کرنے کی. گو شادی کی انہوں نے بعد میں, لیکن چونکہ زنا کیا لہٰذا وہ زانی ہوئے, وہ لڑکا ولد الزنا ہوا, اور وہ لڑکا چونکہ شادی سے پہلے ہوا, وہ ماں سے وراثت ملیں گی, باپ سے وراثت نہیں ملیں گی اس کو. چونکہ ولد الزنا صرف ماں سے وراثت لے سکتا ہے, باپ سے نہیں لیں گا, چاہے اس کا باپ آئیڈینٹیفائی ہو بھی جائے تو ماں سے وراثت لیں گا وہ. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو ماں سے وراثت ملیں گی اس کی صرف, اور جو ہے باپ سے وراثت نہیں ملیں گی, اور وہ جو ہے اولاد جو ہے اس میں کوئی اس کی کمی نہیں ہوں گی. لیکن وہ دونوں لڑکے اور لڑکی کا عمل زنا ہوں گا, اس کی سزا ان کو آخرت ملیں گی, الا یہ کہ وہ اشد اپنے رب سے توبہ کرے. اشد اس کا مطلب کیا درجہ ہو سکتا میں نہیں جانتا, لیکن ایک بہت بڑا جرم ہے, تو اشد توبہ کرے, شاید کہ اللہ توبہ قبول کر لے. پہلا جو بچہ رہتا ہے وہ ننیال میں پیدا ہونا چاہیے, ایسا ایک رواج ہے, تو اس کے بارے میں. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ پہلا بچہ لوگ کہتے ہیں ننیال میں پیدا ہونا چاہیے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اس کا کوئی حقیقی معاملہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہندوستان میں جس قوم کے ساتھ مسلمان ہزار سال سے رہے, اب سے زائد سالوں سے رہے, ہزار چودہ سالوں سے, 13-14 سالوں سے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پورے طور طریقے لے لیے, جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا ذمہ شادی کے بعد بھی اس کا باپ رہتا ہے. اور شادی کے وقت بھی جہیز لیتا ہے, جوڑا گھوڑا لیتا ہے اور فلاں فلاں رقمے لیتا ہے, انگوٹھیاں اور کپڑے لیتا ہے, اور شادی کے بعد بھی اولاد پیدا ہو تو جاؤ اپنی ماں کے گھر میں پیدا کرو اور میرے پاس لاؤ. کیسی تعجب کی بات ہے, اولاد تیری اور پالے اور پیدا ہو تیرے سسر کے گھر, کیسی عجیب بات ہے. تھوڑا سوچئے نا, ایک انسان زندگی بھر اپنے ماں باپ کے بستر پہ, ماں باپ کے بستر پہ سوتا ہے, ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں, اور شادی کا بستر اس کے سسر کا ہوتا ہے, اور شادی کپڑے اس کا سسر دیتا ہے. کیسی عجیب, جس کو کہیں گے اس امت پر بھکاری پن تاری ہوا ہوا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جہیز, جو لعنت ہے یہ. اور جہیز لینے والا چاہے جس شکل میں لے, میں بھکاری بولتا ہوں اس کو اپنی زبان میں, دس از, اس کو کہیں گے ہم ماڈرن بیگرز, یہ جدید دور کے بھکاری ہے سب. اور بھیک مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک فقیر آ کر بولتا ہے پیسے دو, بھیک دو, آپ بولیں گے یار جانا کیسا ہٹا کٹا ہے, بولیں گے دینا ہے تو دو, میں تو خاموش رہو اتنا میرا ہے. ایک فقیر رہتا ہے وہ بولتا نہیں آپ کو بھیک چاہیے, وہ آگے بولیں گے بہت پریشان ہیں, وہ ایسا بس باتیں بنائیں گا. تو جہیز بھی لوگ دو قسم سے دیتے, ایک تو ہوتا فہرست دے دی آپ نے, آپ کہیں گے یہ کیا ہے تو بولیں گے دینا ہے دو, نہیں دینا مت دو, ہم لڑکا نہیں دیں, شادی نہیں کریں گے. ٹھیک, دوسرے ہوتے نہیں, دیکھیے اب جہیز وہیز کیا یہ سب چیزیں درست نہیں, اللہ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے, آپ کی بیٹی کو جو سہولت ہے وہ آپ دینا ہے تو دے دیجیے, یہ ایسا نہیں کھا کے ایسا کھانا ہے, سمجھے, بولتے نا الگ الگ کھانے کی قسمت ہے نوالا, تو ایسا نہیں بولوں گا میں, اس کو پیر کے نیچے سے آ رہا ہے یہ معاملہ, تو یہ ایسا کھانا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے. اور پھر آپ کی بچیاں تو آپ کے گھر پہ ہی آتی ہوں گی, پہلی بار جب اولاد ہوتی تو ہمارے پاس تین بار بھیجتے ہیں, تین بچوں تک تو مطلب پورا فائنل ہی کر لیتے ہو, خرچہ ورچہ پورا ادھر, تین بچوں تک آتی رہیں گی, مطلب ہماری بہو آپ کے بچوں کی, ماں کا پیار بھی ضروری ہے نا بہو, بچی کو ساس تھوڑی پیار دے سکتی ویسا, تو ماں کے گھر. دیکھیے یہ تمام چیزیں دور صحابہ میں اس کے بعد نہیں ملتی, یہ الگ بات ہے کہ اگر بچی کی صحت کی دیکھ بھال کرنے کچھ لوگ نہ ہو, اس لڑکی کو جو اپنے ماں کے گھر میں انسیت ہوں گی وہ یہاں نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک لڑکی کبھی اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی, اور شروع سے آخر تک وہ ایک تناؤ والا معاملہ ہے, کچھ ہوا کہ اپنے گھر جانا ہے. جب ایک بار لڑکی کا نکاح کر دیا آپ نے آپ کی, تو آپ کے پاس سے وہ ختم ہو گئی, اس کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے. اب معاملہ یہاں ہوتا ہی نہیں, بیٹے کبھی کچھ ہونا میں آدھی رات کو میں تم کو لے لوں گا, یہ کرنے سے تو پورا معاملہ بگڑ رہا ہے کہ بچی کو ذرا کچھ ہوا میرے ابا میرے کو خود پہلے بولے کہ آ جاؤ میں جاری چلی اٹھ کر, یہ سب شریعت میں نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اتنا بھیک مانگی چالا کرتا ہے, مطلب لڑکا جو ہے شادی کرتا ہے لیکن ایک طرح سے وہ جاتا ہے ادھر, وہ نہیں آتی ادھر, اس کی اولاد اس کے ان کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے, مطلب ماموں پال رہے بچے کو, ماموں بھاگ رکھا میری بہن کو اولاد ہونے والی, اس کا باپ کہاں ہے بچے کا, اور وہ اس کے گھر پر ہے, اس کو فون دے بول رہے بچہ پیدا ہونے والا ہے آ جاؤ آج فلاں ہے, ہاں میں آتا ہوں فلاں ہے, کیسی عجیب بات ہے. اب یہ اولاد جس کو یہ پتا چلے گا میں اپنے گھر پہ پیدا نہیں ہوا, میرا باپ آیا بھی نہیں تھا پیدائش کے دواخانے میں نہیں تھا, میرے ماموں تھے, تو کس سے محبت زیادہ کریں گا, بولتے ماموں کی طرف کیوں زیادہ جاتا, اس کو ماموں سے انسیت کیوں ہے, تم نے پوری زندگی ان کے ماموں کو ربایا نا, تو بچہ تو احسان مند ہوں گا نا اپنے ماموں کا, سمجھے آپ بات کو, اس چیز کو سمجھیے. تو لہٰذا یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کی پہلی اولاد جو ہے مائکے میں پیدا ہو, بلکہ آپ کے پاس سہولت ہے تو اپنے گھر میں, سہولت نہیں تو آپ بات کیجئے کہ بھائی بچے گھر میں کوئی لوگ نہیں ہے, آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے تو بہتر ہے, نہیں یہ بات میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے, زور زبردستی دباؤ یا رواج نہیں کی, پہلا بچہ سب لوگ بھیجتے تو ہم بھی بھیجیں گے, یہ رواج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور والدین بھی بالخصوص اس چیز کو سمجھے, ورنہ بہت سی اور والدین کو پتا نہیں جو چاہتا, ہماری بچی ہم لے آ کے ڈلیوری کرائیں گے, ہماری بچی ہمیں کیوں آپ کر رہے, وہ آپ نے شادی کر دی ہے اس کی. ایک ایک ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص سلف میں سے, انہوں نے کہا جب میرا نکاح ہوا تو میرے نکاح کے بعد میری ساس میری اجازت سے صرف میرے گھر پہ تین بار آئی, میری ساس میری اجازت سے, مطلب اگر مائکے والے آ بھی رہے تو اجازت لے رہے اپنے داماد کی, صرف تین بار آئی, اور اس کے بعد اس عورت کا انتقال اولاد کی پیدائش میں ہو گیا, وہ لڑکی کبھی اسی گھر نہیں گئی مائکے, چونکہ اب شادی ہو گئی تو یہی اس کا گھر ہے, اب نہیں اس کو مائکا, یہی اس کا گھر ہے, اب یاد رکھی شریعت میں یہ اس کا گھر ہے. ہمارے پاس وہ معاملہ چونکہ ہندوؤں میں ہم رہتے ہیں, ہاں معاملہ ہمیشہ کا ربا کے لینے والا ہے کہ ان سے جہیز لو, ان کے پاس بھیجو, ان سے خرچہ کرواؤ, بچی کو نوکری تم لگا کے دو, ہر کر چیز کراتے, کیسا ظلم ہے عجیب کہ بچے وہ آپ کے پیدا کرے اور جو تکلیف جھیلے وہ اس کا باپ اور اس کے بھائی ہو, یہ کون سی عجیب بات. تو بہرحال شریعتن یہ نہیں, لوگوں نے رواجن بہرحال ایسی چیزیں بنا دی. اسلامی تعلیم کے لیے بچوں کو کہاں بھیجیں, وی ڈونٹ ہیو اسلامک اسکولس, اس نے انٹرنیٹ سے سوال کیا شاید حسین حیدرآباد سے, کہ ہمارے پاس جو ہے اسلامی اسکول نہیں ہے تو بچوں کو ہم اپنی اسلامی تعلیم کے لیے کہاں بھیجیں. ایک اچھا سوال ہے, تربیت اور تعلیم بچوں کی والدین کا ذمہ ہے, اور اگر دینی تعلیم بچوں کو والدین نہیں دیتے ہیں تو در حقیقت والدین بچے کو اس کی پیدا ہونے والی فطرت سے دور کرتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ اپنی فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اس کو یہودی مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں. تو بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, تو اگر والدین بچے کو شریعت کی تعلیم نہیں دیتے ہیں جس سے وہ اس سے دور ہوتا ہے, تو در حقیقت آپ نے بچے کو فطرت سے ہٹا دیا. اپنے دینی تعلیم تو واجب و ضروری. اب ان کا سوال ہے اس معاملے میں ہم کیا کریں, ان کی تعلیم کا کیا نظم کریں جبکہ اسلامی سکولز نہیں ہیں. تو سب سے پہلے چیز یاد رکھیے, جس چیز کا ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے. معلوم ہے نا آپ کو, ڈیمانڈ کریٹ کیجئے پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ یہ بات, یہ اصول عام ہے. آج تک کیا ہم نے ڈیمانڈ کیا کبھی کہ ہم کو اسلامک اسکول چاہیے؟ نہیں, ہم کو تو جو ہے کانوینٹ اسکول میں ڈالنا ہے بچے کو, کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن عیسائیوں کے اسکول میں ڈالنا ہے ہم کو. ہم کو تو جو ہے فلاں اسکول میں ڈالنا ہے جہاں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو, گرو کل ہوتا ہے اس کے اندر, جو ہے اتنی اچھی تعلیم دی جاتی ہے, گرو اور ششیہ کا ایک تعلق. ہم کو یہ چاہیے, ہم کو کہاں سسٹم چاہیے اسلامک؟ اندازہ لگائیے, مسلمانوں نے ہزار سال سے زیادہ ہندوستان پہ حکومت کی اور کیا اپنا ہم ایک سسٹم ڈیولپ نہیں کر پائے اسلامک ایجوکیشن سسٹم؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا, انگریزوں کے آنے کے بعد ہم اتنے مرغوب ہوئے ان کے انگلش سسٹم آف ایجوکیشن سے, کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن سے, ہم نے اپنا مکمل تعلیمی نظام چھوڑ دیا اور لگے ان کے پیچھے. کہا اگر آپ کے بچے کو ہائی فائی بننا ہے تو اس کو جانا پڑے گا عیسائیوں کے اسکول میں, اور پھر وہاں جا کے عقیدہ بھی برباد اور اعمال بھی برباد. ایسے کئی لوگ ہیں جو کانوینٹ اسکولس میں پڑھے اور وہ آ کر جب ملتے کہتے کہ ہم نے جب باتوں کو سمجھا, دین کو سمجھا, اسلام کو سمجھا, تو آج ہم سمجھ رہے کہ ہم نے کتنا شرک کیا پوری زندگی, کہ ہم جا کر جب کوئی تکلیف اور مصیبت ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرتے تھے, اس لیے کہ ہم نے وہی سیکھا. ہم جب شرارتیں کرتے تو ہمیں بائبل پڑھایا جاتا, ہمیں لگتا ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے, تو ان کی زندگیاں برباد ہوئی. تو اب ان کا سوال ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے, سب سے پہلے ٹیچرس ڈیمانڈ کریٹ کیجیے کہ ہمیں اسلامک اسکول چاہیے. ٹیچرز ڈیمانڈ کریٹ کریں گے سوسائٹیز کو, اگر لوگوں کو کیچ کرنا ہے تو خود بخود اسلامک ایجوکیشن اس کے اندر کیریکولم میں داخل کریں گے. امت مسلمہ کے لیے یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے, ان کو لگتا ہے, غیر مسلموں کو نہیں لگتا ہے, مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم دیں کسی اسکول میں تو ہمارا تعلیمی معیار گھٹ جائے گا. کبھی آپ نے سوچا یہ کانوینٹ سسٹم جو ہوتا ہے, کانوینٹ اسکول کیا ہوتا ہے؟ کانوینٹ سسٹم آف ایجوکیشن یہ ہوتا ہے کہ چرچ نے ایک لا پاس کیا کہ جو عیسائی مدارس ہوتے تھے ان عیسائی مدارس میں غیر عیسائیوں کو بھی داخلہ دیا جائے گا. کرسچنز جو مدارس ہوتے ہیں, کرسچن جو اسکول ہوتے ہیں, انہوں نے یہ طے کیا جس میں دینی تعلیم دی جاتی کہ اس دینی تعلیم کے ساتھ ہم غیر عیسائی بچوں کو بھی اس میں بلائیں گے, داخلہ دیں گے, پڑھائیں گے. تو جس اسکول میں چرچ ہے اس کا سسٹم ایجوکیشن تو ہائی ہے, جو جس اسکول میں مسجد بنیں گے وہاں نہیں ہو سکتا. یہی وجہ میں کہتا ہوں بار بار, ایسا کوئی کانوینٹ اسکول نہیں جس میں چرچ نہ ہو, اور ایسا کوئی مسلم اسکول آپ کو نہیں ملے گا جس میں مسجد ہو. ویسے ہم کو ایسا سے کم تری ہے جی, مسئلہ ہمارا ہے, قوم کا نہیں ہے, ملنا ہمارا مسئلہ ہے. بتائیے کون سا اسکول یہ مسلمانوں نے کھولا ہو, بڑے دیندار لوگ, ایک مسجد ہو. مسجد تو کیا, وہ مسجد جا کے آپ پوچھے سر آپ کہاں گئے تھے؟ مسجد ٹہلنے گیا تھا. بول نہیں سکتے, نماز ہو گئے پون, لوگ نہیں آئیں گے اپنے سے ایڈمیشن کو. اور وہاں چرچ دکھ رہا ہے آپ کو اتنا بڑا, پریئرس ہو رہی ہے, گھنٹے بج رہے ہیں, اور آپ بچے کو لے بیٹا یہاں پڑھنا ہے آپ کو, یہاں پڑھ کے آپ اچھے انسان بنیں گے, ایک اعلیٰ درجے کے فلاں بنیں گے اور فلاں انسان بنیں گے. تو یہ احساس کمتری اس امت کی ہے. تو وہاں تو وہ ماشاءاللہ ان کے, بہرحال ٹھیک ہے, ہم کو کوئی نفرت نہیں ہے ان سے, قوم سے, ان کے تعلیم کے ساتھ وہ غیر مسلم مطلب غیر عیسائیوں کو بھی تعلیم دے رہے. ہندو اسکولس ہوتے ہیں بہت سے, جو ہندو سسٹم ایجوکیشن ہوتا ہے, جو گروکلس ہوتے ہیں ان کے, ہائیسٹ پیڈ اسکولس ہیں وہ, اور ہائیسٹ لیول آف جو ہے بڑے بڑے آفیسرز وہ نکلتے ہیں ان اسکولوں سے, جس کے اندر ان کا ایک ایک ایک ایک تھیری ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک مندر ہوتا ہے, اس سے اٹیچ اسکول ہوتا ہے, اور غیر ہندوؤں کو بھی وہ دیتے ہیں. وہاں آپ ڈالنا شرم سمجھتے ہیں, لیکن کوئی اسکول میں مسجد ہو تو خود والدین, ارے یہاں کی تعلیم اچھی نہیں دکھ رہی یار, مسجد دکھ رہی ہے, آتے ملا تو نہیں بن جائیں گا نا بچہ. تو ہمارا احساس ہے کم ترے. تو آپ ڈیمانڈ کریٹ کیجئے, ہمیں ایسے اسکول چاہیے جہاں اسلامک سسٹم ایجوکیشن ہو. آپ ڈیمانڈ ڈالیے, 20-25 پیرنٹس ڈالیں گے, ایک بیچ بن جاتی ہے, اسکول بولیں گے ٹھیک ہے, اگر ایسے لوگ تیار ایجوکیشن کے لیے ہم کو دینے میں کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کو ڈیمانڈ کریٹ کرنا ہوگا. دوسرا, ایسے لوگ جو سوسائٹیز چلاتے ہیں اس بات کو ضرور غور کریں اور اسلامیات کو, اسلامک ایجوکیشن کو ایز اے مین اسٹریم سبجیکٹ ڈالے, اور نہ صرف سبجیکٹ ڈالے, سبجیکٹ ڈالنے کے بعد اس کو اسی لیول پر پڑھایا جائے جس لیول پر دوسرے سبجیکٹس آپ کے پڑھائے جاتے ہیں. ورنہ دینیات بولے تو کھیل کا گھنٹہ, جو اسکولوں میں چھوڑا وہ دینیات ہوتا ہے نا, دینیات کا لیکچر ہے, چلو بچے کھیل کود ہو, اب دینیات کا مولانا آ رہے کھڑے ہوئے اور یہ اس کو مار رہا, وہ اس سے کھیل رہا, دینیات ہے یہ. کہ تو اس میں کچھ نہیں, اسی لیول پر جیسا انگلش کا لیکچر ہوتا ہے, سائنس کا لیکچر ہوتا ہے, اسی معیار پہ لے جائیے اس کو اٹھا کر. ٹھیک ہے, تو میں گزارش کروں گا ایسے اسکولس کھولیے یا ایسے اسکول جو ایگزٹنگ ہیں, اب نئے بنانے کی کیا ضرورت, ایگزٹنگ اسٹرکچر میں اس میں کیریکولم کے اندر اسلامیات ایڈ کیجیے. اور الحمد للہ اسلامک ریسرچ سینٹر آپ کی اس مدد اور اس کے تعاون کے لیے ہمیشہ حاضر ہے کہ آپ کو اگر اسلامک کیریکولم چاہیے اپنے اسکول کے لیے تو ان شاء اللہ ہمارے پاس بنے بنائے کیریکولم سے آپ کو دے سکتے ہیں. آپ کا اسٹیٹ بورڈ ہے اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, آپ کا سی بی ایس سی, ہم آپ کو کیریکولم دیں گے بنے بنائے, آپ چاہے تو ہم سے لے جائیں, کوئی اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں, کوئی ہم سے آپ کو ٹائی اپ نہیں کرنا ہے, کوئی ہم رائلٹی نہیں لیتے اس سبجیکٹ کی, ہم اپنے طرف سے آپ کو بنا کر دیں گے. آپ کو اگر چاہیے تو چونکہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں ریسرچ میں ہوتی رہتی ہیں جس میں بہت سے اسکولوں کے ڈیزائنس کیریکولمس ہیں ہم دیتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے آپ کیوں نہیں کھولے, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں امت کو ابھی وہ شعور نہیں کہ ہم اسکول کھولے, اس لیے کہ امت کو بھی بولنا پڑتا ہے اسکول کھولنا ہے پیسے دیجئے. امت جب شعور حاصل کر کے بولیں گے اسکول کھلا ہے آ کر پڑھائیے, وہ انشاءاللہ ایک عجیب مزاج ہوگا. اس لیے کہ ہم نے پروجیکٹ لیا تھا اس سے پہلے اسکول کھولنے کا اسلامی, اس پروجیکٹ کو پچھلے سال ہائی لائٹ بھی کیا, بری بات نہیں ہے, ایک شعور کی بات ہوتی ہے, کوئی آگے نہ بڑھا اس پروجیکٹ کے لیے. اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے کئی پروجیکٹ چلائے ہیں, کئی بیت المال کے سسٹم سے الگ الگ پروجیکٹ چلتے ہیں, اس پروجیکٹ میں سب سے کم تعاون ہم کو آج تک آیا. سب سے کم کیا مطلب, نہیں کہ برابر آیا. تو ہم سمجھ گئے کہ امت ابھی اس شعور میں نہیں ہے, تو ہمارا مانگنا یہ بھیک مانگنے جیسا ہو جائے گا, ہم بیگ نہیں کر سکتے کوئی چیز. وہ چیز کا امپورٹنس ہوتا ہے جو چیز اوپر سے دی جاتی ہے, مانگ کے لیے جانے والی چیز میں وہ مزہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا یہ پروجیکٹ چھوڑ دیجیے اب, اس لیے کہ امت میں ابھی وہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپیل کرے, وہ تو چاہ رہی جو چل رہا ہے چلنے دو. جب امت یہ کہیں گی کہ چیز ہے آپ چلائیے اس کو, تو یہ ایک الگ بات ہوں گی. اور ہم کہیں ہم چلانا چاہتے ہیں بھائی, وہ بات اصل نہیں ہوتی آدھا کی. تو کوشش کریں ایسے اسکولس اگر ہے آپ کو ہم کیریکولم دیں گے, اردو میڈیم میں, انگلش میڈیم میں, سیمی انگلش ہو یا اردو ہو, ان شاء اللہ ہم دے سکتے ہیں, آپ اس کو چلائیے. کچھ لوگ ہیں جو چلانا چاہتے ہیں, ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو ابھی تعلیم کا چونکہ نظام نہیں ہے تو ایک ڈیمانڈ کریٹ کیجیے, اور جب تک یہ نہیں ہے گھروں کے اندر والدہ اور والدین اور گھر میں جو سرپرست ہوتے ہیں, جو بوڑھے لوگ گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, ان کا کام ہے بچوں کو دینیات کی تعلیم دیں یا اچھے مکاتب میں آپ ڈالیے جب تک. اور پھر یہ جب سسٹم ہو جائے کہ اسکول کے اندر ہی دینیات ہو تو انشاءاللہ یہ تو ایک زبردست بات ہو جائے گی, ہمارا بچہ ایک ہی جگہ جائے اور دین بھی سیکھے اور وہاں سے دنیا بھی سیکھ کر آئے. میں خواتین سے بہرحال گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی جو ہے باتیں وہ کم کریں, اس لیے کہ بہت سی بات دوسری خواتین درس کو سننا چاہتی ہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے آپ کی خاموشی کا یہ مظاہرہ ہمارے لیے دلیل ہوں گا کہ آنے والی نسلیں بھی ہماری اتنی ہی نظم و ضبط میں ہوں گی جیسے آپ نظم و ضبط میں ہیں. آپ کی بے نظمی آنے والی نسلوں کی بے نظمی ہے, آپ کا نظم و ضبط آنے والی نظموں کا نظم و ضبط ہے. اور کسی قوم کی عورتوں کو دیکھ کر اس قوم کا مستقبل ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایسی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ آپ ایک دینی تقریب میں آئے ہیں, ایک دینی پروگرام میں ہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ تقریر تو سن لی, اب سوال جواب کوئی اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہوتے ہیں, تو مہربانی کر کے وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ خاموش رہیں, تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے جو سننا چاہتے ہیں, چونکہ ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ اپیلنگ کوئی آنسرس ہو. تو بہرحال میں گزارش کروں گا, یہ بہت اہم ہے. میں مطلب آپ کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کمپلین چار دن سے میرے پاس آئی تھی, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بولوں, وہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بولوں. کنوینر بولے تو تھوڑا لوگ لائٹلی لیتے ہیں, مقرر ہی بولے. لیکن بہرحال یہ چوتھے دن تھا, پھر مجھے گزارش آئی کہ آج بھی لوگ عورتیں خاموش نہیں ہو رہی, تو میں پھر گزارش کروں گا, آپ کا نظم آنے والی نسلوں کا نظم ہے, آپ کا ضبط آنے والی قوم کیسی ہوں گی اس کا مظاہرہ ہوں گا. تو ضرور ایسا مظاہرہ کریں کہ لگے آپ کو دیکھ کر کہ آنے والی نسلیں اس قوم کی اتنی نظم و ضبط کی پابند ہوں گی, اس لیے کہ ان کی مائیں, ہونے والی مائیں جو مائیں ہے, اس نظم و ضبط کی پابند ہے. اور جو اس قوم کی بوڑھی عورتیں ہیں ایسا نظم رکھتی ہے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں اس قوم کے پاس ایٹیکیٹس, مینرز اور دنیا میں سلیقہ ہوں گا جینے کا. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ مظاہرہ کریں خاموشی کا. جی السلام علیکم, میرا نام عرفان علی, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. فیض بھائی میرا یہ سوال ہے, آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا کہ حجاج بن یوسف نے عالموں کی دعوت کر کے انہیں حرام روزی کھلائی, جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوں گی, اس کا کہنا تھا. تو کیا سچ میں اگر ہمارے علم میں نہ ہو کہ ہمیں ہماری غذا میں حرام شامل ہو, تو کیا ہماری دعا اور عبادتیں قبول ہوگی؟ بہرحال بھائی کے سوال کا انشاءاللہ تفصیلی جواب میرا ایک عنوان دعا مومن کا ہتھیار انشاءاللہ دو دن بعد آ رہا ہے. بہرحال مختصر آج جواب دے دیتا ہوں, اگر آپ کو لاعلمی میں کوئی چیز آپ نے ایسا کھا پی لی ہو جو آپ کو پتا نہ ہو باوجود تحقیق کے, تو انشاءاللہ اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے باوجود تحقیق کے, یعنی کہ آپ کو معلوم بھی ہے پھر بھی آپ نہیں کرے, باوجود تحقیق کے آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی حرام پھر بھی آپ نے کھایا تو, لیکن اگر باوجود تحقیق کے آپ کو پتا نہ چلا اور وہ حرام تھا کھا لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر پکڑ نہیں کرتا جو چیز آپ کے اختیار میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. تو اب میں نے جو تحقیق کرنا دیکھی مجھے نہیں پتا چلا لیکن اس کے باوجود بھی تھا تو انشاءاللہ اس میں آپ کی پکڑ نہیں. اس میں ڈاؤٹ رہا کوئی دعوت میں تو ڈاؤٹ پہ نہیں, یقین پر. ڈاؤٹ ہے تو آپ چلے جائیے, ڈاؤٹ کا فائدہ اس کو ہوں گا دینے والے کو دعوت, لیکن جب یقین ہے تو آپ نہ جائیں. جی السلام علیکم, میرا نام عمر ہے. مسجد کے اندر جو ہے تو خبر ہے جی, اس میں نماز ہوتی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ مسجد میں اگر خبر ہے تو کیا اس میں نماز ہوتی؟ تو دیکھیے اس معاملے میں علماء کے جو فتاوے وہ رائے بس مختصر رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی ایسی مسجد جو خبر کے لیے بنی ہو, مطلب پہلے خبر تھی اور بعد میں لوگوں نے بولے یہاں لوگ زیارت کو آتے ایک مسجد بنا دو, اس میں نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس مسجد کا مقصد اللہ کا تقویٰ نہیں, زائرین خبر کو نماز پڑھوانا ہے, تو یہاں نماز نہیں ہوتی. پہلی شرط. دوسرا, جہاں آپ نماز پڑھے وہ جو اگر سمجھو بعد میں بنی ہے وہ خبر, تو وہ سجدے کے آگے نہ ہو, چاہے امام کا ہو چاہے مقتدی کا ہو, اس کے آگے نہ ہو. ٹھیک, ایسی مسجد ہوں گی تو اس میں بھی نماز ہوں گی چونکہ وہ آگے بنی ہے. ٹھیک, تو اگر ایسی شکلیں ہیں تو نہیں ہوں گی. ہاں, قبلے کے علاوہ آزو اور بازو ہو, جو بعد میں بنا قبرستان بنا دیا لوگوں نے یہ خبریں بعد میں, تو ہو جائیں گے, لیکن قبلے جانب اگر ہو تو پھر نماز نہیں ہوں گی. یا قبلے جانب نہیں ہے پیچھے ہیں لیکن پہلے وہ تھا جو خبر تھی اور بعد میں مسجد بنی, تو نہیں ہوں گی, اس لیے کہ خبر کے لیے مسجد بنی ہے. اس معاملے میں علماء نے کہا پہلے خبر توڑی جائیں گی پھر مسجد توڑی جائیں گی پھر نئی مسجد بنائی جائیں گی, اس لیے کہ پہلی مسجد اللہ کے تقوی کے لیے نہیں, مسجد وہ جو خبر پہ جو زیارت کو آتے ہیں لوگ آتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی تھی, جبکہ مسجد خالص اللہ کے لیے بنتی ہے اس کے تقوی کے اوپر جو لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایسی مساجد جس میں خبریں ہوتی ہیں بالخصوص قبلے جانب تو نہیں ہوں گی. اگر پیچھے ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا وہ پہلے تھی یا مسجد پہلے, مسجد پہلے تو آگے بڑھ سکتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی. جی بہرحال میں گزارش کروں گا کہ آپ کے سوال اگر عنوان سے متعلق ہو, چونکہ وقت بہت کم ہے ہم پہلے اس کو لے لیں گے انشاءاللہ, شرعی سوالات کے جواب بہرحال انشاءاللہ میں بعد میں بھی دے سکتا ہوں. جی السلام علیکم, میرا نام شاہ فیض ہے. آپ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ اولاد کے حقوق میں ہے ایک ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرے. یہ سپوز میں اپنے بچوں کے لیے پہلے سے ہی ماں ڈھونڈ لیتا ہوں اور آپ کے والد یا والدہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس سے نکاح کرنا, تو اس میں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب لڑکی کے والد والدہ یا آپ کے؟ اچھا, میں نے سوال کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک لڑکی کا انتخاب کیا کہ ان کو لگا کہ یہ لڑکی اچھی ہے دیندار ہے, اور اس کے بعد چونکہ ایک ماں تلاش کرنا ضروری ہے ایک اچھی لڑکوں کے لیے, اس کے بعد اگر ان کے گھر والوں نے لڑکی کے گھر والوں نے انکار کر دیا اس لڑکی کے لیے, تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اپنے والدین کو آپ کو منانا ہوگا اس مسئلے کے اندر, اور ان کو بتانا ہوگا کہ میرا مقصد یہاں تقوا ہے دینداری ہے اور میں اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ اس کے لیے انتظار کیجیے, انتظار, کیونکہ آپ کی شرط ہے دینداری. مثال کے طور پر ان کی شرط کچھ اور ہے, خوبصورتی مالداری اور فلاں, تو آپ پھر انتظار کیجیے. آپ کہیے پھر میں انتظار کروں گا, آپ سوچیے انتظار کروائیے, لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لڑکے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں بالکل آپ چلے جائیے, اس لیے کہ جو والدین نے آپ پر اتنی محنت کی بچپن سے آپ کو پالا بڑا کیا, میں نہیں سمجھتا لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزاریں گے اگلی. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں ان کو منوائے, انتظار کریں, اور جب والدین دیکھیں گے بچہ واقعی میں سٹبن ہے سنتا ہی نہیں انتظار کر رہا ہے, چاہے پھر ایک آدھ سال کیوں نہ ہو گیا وہ انتظار کر رہا ہے, تو انشاءاللہ عزیز وہ خود نرم پڑیں گے اور بولیں گے بھائی کیا ہے مسئلہ آپ کا بتاؤ, تو بتائیے آپ میرا مقصد صرف دینداری ہے اور یہ تو میرا آپ کو رائے ہے, ہو سکتا ہے لڑکی کے والدین نہ کہہ رہے تو معاملہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, میں صرف ایک رائے دے رہا ہوں آپ کو, آپ جا کے دیکھیے بولنا, اگر وہ جا کر دیکھیے انہیں پسند آئے ٹھیک, اور وہ لڑکی کے والد ہاں کہے تو پھر معاملہ چلے ہے نا, تو کوشش کرے سمجھائے منائے اور ایک ماحول کریٹ کرے, اور انشاءاللہ اگر نوجوان ایسے ڈیمانڈ ڈالیں گے نا پیرنٹس کے سامنے کہ دیندار لڑکی چاہیے, تو انشاءاللہ دینداری ڈیمانڈ میں. آج لوگوں نے کیا کیا, بے دینی بے پردگی کو عام کیا, بھائی ہم کو ایسی بہو چاہیے جو بغیر پردے کی رہتی, تو پھر کیا ہو گیا مارکیٹ میں ایسا پروڈکٹ آنا شروع ہو گیا جو بغیر پردے کا, اس لیے کہ والدین نے بولنا شروع کیا بیٹا پردہ اتارو شادی نہیں ہوں گی ورنہ, سمجھ رہے اس بات کو, آپ نے ڈیمانڈ ڈالا نا تو پروڈکٹ ویسی آیا. اب جیسا جہیز کا میں نے بتایا آپ کو, کچھ لوگ ہوتے جہیز مانگ کر لیتے, کچھ لوگ سیدھے نہیں مانگتے, ڈی ایڈ بی ایڈ لڑکی چاہیے زندگی بھر لائیں گی ہے نا, اور وہ بھی باپ سسر لگا کے دے اس کو گورنمنٹ جاب, تو زندگی بھر لائیں گی, مرغی جو ہے ہر روز سونے کا انڈا دے تو کیا برا ہے نا, ایک بار کاٹنے سے چل لیتے رہو, تو ویسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں. تو جب لڑکوں نے ڈی ایڈ بی ایڈ کا ڈیمانڈ ڈالا تو آپ دیکھیں ہر لڑکی ڈی ایڈ بی ایڈ کر رہی ہے, چونکہ والدین سمجھ گئے کہ ڈی ایڈ بی ایڈ نہیں رہیں گی تو نکاح نہیں ہوتا, تو کرا رہے ہیں. ڈیمانڈ کریٹ کیجیے دینداری, تو دیکھیے آپ پھر لوگ دین پہ اڑ جائیں گے, اس لیے کہ لوگ پسند کر رہے دینداری کو. آج ہم نے دینداری پسند نہیں کی نوجوانوں نے, اس کے وجہ سے والدین بچیوں کو دیندار بننے بھی نہیں دے, بولتے اتنا دیندار ہوں گے بیٹا تم, لڑکا اس لائق نہیں ملیں گا, بہت مشکل ہوں گی آپ کی شادی کی, ہے نا, ہو رہا ہے ایسا. بلکہ دیندار لڑکوں کا رشتہ ریجیکٹ کرتے لوگ, نہیں بہت دیندار آپ کا بچہ, ہماری بچی کا جمے گا نہیں, وہ تو مہینے میں ایک بار نماز پڑھتی ہے, آپ تو روز بولیں گے پانچ ٹائم نہیں جمیں گا, ایسے حالات آ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ دینداری کو ترجیح دیں, والدین کو آپ منائیں. انشاءاللہ عزیز ایسے سب نوجوان سوچنے لگیں گے تو ایک ماحول انشاءاللہ عزیز ضرور کچھ نہ کچھ ایک زبردست تبدیلی آئیں گی. کسی نے ایک سوال کیا, کیا والدین کی بات سننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے والدین کی بات یا کسی بھی انسان کی بات جو مانی اور سنی جائیں گی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہی ہوں گی. تو اگر والدین اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کہیں تو آپ نہیں مانیں گے, فرمان برداری کی کہیں تو آپ مانیں گے. ہر بات اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت اگر ہو تو ہی مانی جائیں گی, تو اگر والدین نافرمانی کہیں تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. جی السلام علیکم, میرا نام وسیم ہے, میں کارپینٹر ہوں. فیض بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر والدین کے اولاد کے اوپر والدین کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کو خرچ دے, اگر وہی والدین اپنی اولاد سے ناجائز کام کے لیے خرچ مانگے تو وہ اولاد کیا کرے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اولاد کے لیے ضروری کہ والدین پہ خرچ کرے, لیکن اب وہ والدین اولاد سے ایسی چیز کے لیے مانگے جو ناجائز خرچ ہو تو اس معاملے میں بچے کیا کریں؟ تو اس معاملے میں دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, آپ ان کو منائیں اور سمجھائیں, اس لیے کہ ماحول معاشرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جہاں آپ بات لاگو کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایسا بہت سے والدین ہیں یا بہت سے بوڑھے لوگ ہیں جو پوری زندگی جوانی جب انہوں کسی نے سمجھایا نہیں, مختلف نشے مختلف چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں, چونکہ وہ سماج میں کامن ہوتی ہے, لوگ اس کو کرتے ہیں. اب جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط ہے, تو بچے ان کو فورس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ مت کرو یہ مت کرو, جبکہ ایک عمر کا پورا مرحلہ گزار کے پوری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں, اب سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں آپ کو ان کے سائیکولوجیکل ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے, وہ کتنے شعور اور سمجھداری پر ہے, ان کی عمر کا کیا تقاضا ہے اور ان کے ڈیمانڈس کتنے حرمت یا حرام کی طرف ہے, اس کا موازنہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو آپ کو دینا ہی پڑے گا. یہ ایک یہ راہ ہے یاد رکھی, اس لیے کہ حکم تو نہیں ہے دینے کا, لیکن چونکہ ایک والد ہے زندگی بھر نشہ کرتا رہا, سمجھ لیجئے سگریٹ کا عادی تھا, اب سگریٹ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے پھیپھڑے خراب سب ہے, لیکن چونکہ وہ عادی اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ تو بہت بیمار پڑ جائیں گا, کیا کرے, یہ عمر بھی نہیں اس کی اصلاح کی. تو یہاں مجبوراً بچوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے ایسے والدین پر, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے, سمجھ رہا بات کو. تو یہاں آپ کے دل سے کراہت ہو, لیکن اس لیے کہ اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا ہے, چونکہ اس ماحول معاشرے میں وہ چیز عام تھی, تو بحالت مجبوری کراہت کے ساتھ دے سکتے, اور تاکید و نصیحت ہمیشہ کرتے رہے اور کوشش کرے علاج کا کوئی طریقہ ہو تو اس علاج کے ذریعے, یا حرام کام سے مراد ایسے کام جو غیر شرعی ہو کہ کہیں جا کے چڑھاوے چڑھانا ہے, کہیں جا کے سر ٹیکنا ہے, کہیں جا کے فلاں کرنا ہے, تو اس معاملے میں آپ ان سے یہ کہیں یہ پیسے میں نے آپ کو دیا, اب آپ کیا کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے, جا کے آپ شرک کرتے یا سبیدت کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے, میں نے آپ کو پیسے اچھے کام کے لیے دیا, استعمال کا آپ پہ چھوڑتا ہوں, اب وہ جو استعمال کرے ان کا ذاتی مسئلہ ہے, انشاءاللہ آپ پہ وہ نہیں آئیں گے, لیکن والدین کو آپ کو خرچہ دینا ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول, اور نوجوان نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد میرا پورا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والد کو بلایا, جب والد آیا تو کہا کہ تم میں نے سنا تم اپنے بیٹے کا پورا پیسہ خرچ کرتے ہو, تو کہ اللہ کے رسول میں جائز خرچوں کے لیے کرتا ہوں, میرے لیے اور جو چھوٹے بہن بھائی ہے اس کے کون کھلائیں گا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بلایا اور کہا تم میرے باپ کی شکایت کرنے آتے میرے پاس جبکہ وہ جائز چیزوں کے لیے تھا, کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. حدیث علماء لکھتے ہیں کہ بیٹے کا مال بھی باپ کا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ کا مال آپ کے والد کا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ حرام کام میں خرچ کریں تو آپ ان کو یہ کہہ کر دیں یہ پیسہ میں نے آپ کو دیا, اب کیا کرتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ, سمجھا؟ تو آپ بری ہو گئے, کراہت سے دی اور بری ہو جائیے, باقی وہ جا کے جہاں بھی کرے وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا, انشاءاللہ اس گناہ میں آپ شامل نہیں ہوں گے. کسی نے سوال کیا اگر ماں نوکری کرنے والی ہو اور دن بھر وہ بچے کو چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ بچہ دودھ سے محروم رہتا ہے تو ماں کیا کرے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے بات, دودھ پلانا تو بچے کا حق ہے, اور قانوناً ہر عورت کو اختیار ہے اگر اس کا بچہ ہے تو اس کو دودھ پلانے کے لیے چھوٹ دینا ہوتی ہے, چاہے وہ عورت کسی کمپنی میں کام کرے, کسی اسکول میں جاب کرے یا کہیں بھی کرے. یاد رکھیے یہ قانون ہے, ہندوستان کا قانون ہے دستور کے اندر, کہ وہ عورت جس کو بچہ ہو اس کو آپ کو چھوٹ دینا پڑے گی, اس کو دودھ پلانے کا وقت دینا پڑے گا, اور اس کے لیے کمپنیوں میں اسپیشل رومز بنانا پڑیں گے آپ کو کہ وہاں اس کا بچہ لایا جائے گا وہ دودھ پی کر جائے گا. تو قانون نے بھی بچے کے دودھ پینے کا حق جو ہے باقی رکھا ہے, تو لہٰذا اس رائٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو, آپ کو اختیار ہے, اس ادارے سے کہیے میرا بچہ ہے اور دودھ پلانے کے لیے مجھے اتنا وقت چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں نہیں سہولت نہیں ہے, اتنے دور جانا پڑتا ہے, تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر مجبوریاں ہیں آپ کی, کوئی سہولتیں نہیں ہیں, تو پھر آپ کوشش کریں جب آپ واپس آئے تو اس کا وہ حق اس کو جو ہے پورا جتنا ہو سکے دینے کی کوشش کرے. لیکن ہرگز یہ نہ ہو کہ اب وہ دن بھر تو ہم دور رہتے تو جانا تو چھوڑا ہی دو اس کو, عادت نانی نانا کے پاس دے دو یا دائی دادا کے پاس اس کو بوٹل کا دودھ پلائیں گے, میں اس کی اجازت تو نہیں دوں گا. اس لیے کہ بوٹل کا دودھ بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہ جو امیونٹی ان کی ڈیولپ ہونا چاہیے وہ ماں کے دودھ سے ہی ہو سکتی ہے, بوٹل سے یا دوسرے جانوروں کے دودھ. بعد میں نشو نما کے لیے اچھا ہے وہ دودھ, بچپن میں نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جب بھی پھر آئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدین کو صرف لڑکی ہو اور لڑکے نہ ہو تو اس کا حقوق والدین پہ فرض ہوں گا یا اس کے داماد پر ہوگا جس سے اس کا نکاح ہوں گا؟ اس والدین کا, ہاں والدین. اچھا بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہو اس کو پوری لڑکیاں ہیں تو وہ والدین کے حقوق کس پر آئیں گے, ان لڑکیوں پر یا وہ داماد پر؟ تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر کسی شخص کو پورے لڑکیاں ہوں اور وہ نکاح ہو کر چلے جائے تو ان لڑکیوں کا یہ کام ہے کہ اپنے والدین کی خیر خواہی کریں اور جتنا ہو سکتا تعاون جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور مالی کچھ کر سکتے ہیں, والدین غریب ہیں تو ان کا تعاون کریں. لیکن یقینا ان کا اصل گھر تو وہی ہے, ان لڑکیوں سے بھی انشاءاللہ پوچھ نہیں ہے اور اس داماد سے بھی نہیں, اس لیے کہ داماد کے لیے اس کے والدین سے پوچھ. لیکن اس داماد کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ اس آدمی کو سب لڑکیاں ہیں جو میرے نکاح میں اس کی بیوی ہے, میں کوشش کروں کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے اس بچی کو بھیجو, اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا کوئی چیز نہیں ہے جہاں جہاں دو. تو ایسے وقت داماد کا کام ہے کہ وہ اس چیز کا جو ہے خیال رکھے. ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں پہ پوچھنے, اس لیے کہ لڑکیاں جب نکاح ہو جاتا ہے تو ماتحت ہوتی کسی کی, جب ماتحت ہوں گی تو ظاہر شوہر اجازت دے تو شوہر کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو خیال رکھے کہ اس بچی کو جانے دے, ہو سکتا ہے اس سے بھی پورے لڑکیاں ہوں تو تب یہ بات اس کی طرف لوٹ آ سکتی ہے, تو اس ناطے وہ تھوڑا ان کو ڈھیل دے اور ان کے لیے سہولت پیدا کرے. لیکن بہرحال ان سے پوچھ نہیں ہے, اس لیے کہ پوچھ نہیں ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہاں لڑکیوں کا کام ہے کہ کوشش کرے اپنے سسرال کو اتنا خوش رکھے کہ جب اجازت مانگے ماں باپ کی خدمت کے لیے جانے دے. ٹھیک ہے, تو یہ کوشش کر سکتی ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا, لیکن داماد پہ اس کی ذمہ داری ہرگز نہیں آئیں گی. جی السلام علیکم, نکاح کے لیے کم سے کم عمر اور زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہونی چاہیے اسلام کی نظر میں؟ میں نے سوال کیا کہ نکاح کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ, تو نکاح کے لیے انسان بالغ ہو تو نکاح کر سکتا ہے, لڑکی بالغ نہ بھی ہو تو اس کے نکاح ہو سکتا ہے, لڑکا بالغ ہو نابالغ بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے. اس میں مثلا نکاح ودائی کا معاملہ پھر طے ہو سکتا ہے کب ہوں گا بالغ ہونے کے بعد, تو عمر کی قید نہیں ہوتی شریعت میں, اس لیے کہ مختلف قوموں کے مختلف حالات اور مختلف سماج کے اعتبار سے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے افیکٹ ہوتا ہے کب ایج لمٹس کیا ہو. جیسا کہ حکومت ہند نے ابھی ایک قانون جو ہے قانون میں ترمیم کی تھی کہ 15 سال کی بھی لڑکی اور اگر وہ بالغ ہو چکی ہو 15 سال میں اور نکاح میں چلی جائے اور مسلم ہو تو اس کو اختیار دیا جائے گا, اس پہ قانونی کاروائی نہیں ہوں گی. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ 15 سال تو ٹھیک ہے, لیکن بہت سے کنٹریز میں جیسا اگر امریکن آپ اسٹیٹس دیکھیں, امریکہ میں 52 اسٹیٹس سے بنا ہوا امریکہ ہے, وہ اکیلا ایک ملک نہیں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ, تو جو اسٹیٹس ہے ہر اسٹیٹس کا اپنا ایک جو ہے پینل لا اور سول لا الگ الگ ہے, ان کی اختیارات ہے. تو کئی اسٹیٹس ایسے اس میں سے جن میں 7 سال کی عمر ہے لڑکی کے نکاح کے لیے, 7 سال ہے ٹھیک نکاح کے لیے, اور جو ہے ودائیگی کے لیے جس کو بولیں گے وہ جو ہے اس کے بشورستہ رہ بھی سکتی, 7 سال کی عمر بھی انہوں نے دی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو ہم طے کر سکتے کہ کیا ہو, یہ مختلف حالات اور قوموں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کہاں کیا معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اگر آپ دیکھیں جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان ممالک کے اندر ایسے بھی حالات اور واقعات ہیں کہ 5 سال کی بچی کو اولاد ہوئی, آپ تعجب کریں گے 5 سال ہے 6 سال ہے 7 سال ہے 9 سال کی مائیں ہیں, وہ شادیاں ہوتی ہیں اور ان کو بچے ہوتے ہیں, سب سے لیسٹ جو ہے وہ 5 سال ہے, 5 سال میں ایک لڑکی کا نکاح اور اس کو جو اولاد ہوئی 6ویں سال ہے, مطلب وہ لڑکی 6 سال کی اس کا بچہ 11 مہینے کا, اندازہ لگائیے. تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, تو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں اس کی لمٹ کیا ہوں گی, یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوں گی اور یہ انسانی تقاضوں کے تحت ہے, اگر وہ شعور اور سمجھتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں آپ ان کا, لیکن کوئی ڈیفائن لمٹ شریعت میں نہیں ہے اس کی. اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ نہیں, اس زمانے میں جب بالغ ہوتی لڑکی اس کی ودائیگی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اور جب ودائیگی ہوئی مائی عائشہ کی تو آپ کا نکاح 6 سال میں اور ودائیگی 9 سال میں ہوئی, تو پتہ چلا کہ 9 سال میں بالغ ہوتی ہے لڑکی تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. ہمارے والد صاحب جو اپنے بیٹے کو گھر میں رہنے کے لیے ان سے پیسے دیتے ہیں کہ تم اس گھر میں رہتے تو تم اپنا کام اپنا کرو اور گھر کے بھی کام کرو اور بہن کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ اور والد کے اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک والد ہے جو اپنے بیٹے کو گھر میں رکھے, اس کا کرایہ چاہتے ہیں, شاید شادی شدہ بچہ ہے, بہنوں کی ذمہ داری بھی دیتے ہیں اور اپنا حق ادا نہیں کر رہے. دیکھیے ایک بات میں نے ایسا آپ کو بتایا, والد اگر آپ کا حق نہیں بھی ادا کر رہے, والدہ اگر آپ کا حق نہیں بھی ادا کرتی ہے, تو آپ کو ان کی فرمانبرداری کرنی ہی ہوگی. اس معاملے میں آپ ان کے نافرمان نہیں ہو سکتے. آپ بتا سکتے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں, میں اتنا پیسہ نہیں دے سکتا ہوں, پھر بہنوں کی شادی کا بھی مسئلہ ہے یا بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں, بولی آپ, لیکن بہرحال آپ ان کی اگر وہ آپ کے پورے حق بھی مار دے تو آپ ان کی نافرمانی یا ان کے حق نہیں مار سکتے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام حضرت, میرا نام شہباز خان ہے, پیشے سے میں برائٹ کوچنگ اکیڈمی میں مدرس ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کو سراہوں گا اور دعا کروں کہ اللہ آپ کی اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کی زندگی میں, صحت میں اور عزت میں برکت دے. فیض بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بڑے حساس ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جس میں سے اگر ایک کام ہم گنا جائے تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو گلیمر ہے آج کی دنیا کا, سمجھ لیجیے کہ انڈسٹریز, فلم انڈسٹری ہو گیا, ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ ہو گیا, اس میں بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں اور وہاں سے ان کو کام کرواتے ہیں فار دا سیک آف دیئر برائٹ فیوچر. سو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کے بارے میں حساس ہوتے ہیں اور ان کے حق ادا کرنے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کام کرے درست ہے, جس میں سے فلم انڈسٹری یا ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری یا مختلف چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں اس کے لیے وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ اس میں کرے, تو یہ کام کرنا کیسا اور والدین کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ, والدین کا بچوں کے بارے میں حساس ہونا بہت اچھی بات ہے, فطری چیز ہے, شریعت بھی اس کو وہ کرتی ہے. دوسرا, والدین اس معاملے میں بھی حساس رہے کہ بچہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے, ورنہ اگر والدین فلم انڈسٹری میں جانے دیں, جیسے آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماڈلنگ ان کا پیشہ, میں کہیں ماڈلنگ کیا ہوتا ہے تو وہ بولے ہم ایسا کرتے کچھ تو بھی ہے نا, ماڈلنگ مطلب ایک وہ چیز ہے, چھوٹی بنیان مطلب چھوٹے چھوٹے کپڑے, چھوٹی چھوٹی پینٹیں, ٹیڑھی میڑھی پینٹیں, آڑی ٹیڑھی ہے, ہرے پیلے نیلے ادھے بال ہو جاتے ہیں ان کے, یہ کیا کرے ماڈلنگ. اور والدین بولتے نہیں نہیں بچوں کے حق میں سے ان کو ہم اچھا دکھا رہے, پڑھا رہے, ان کو ہم کرنا. دیکھیے, وہی پیشہ والدین اور اسی کی طرف بچوں کو بڑھائیں گے جو پیشہ حلال ہے. یہ پیشہ ماڈلنگ ہو, فلم انڈسٹری میں جانا ہو, ایڈورٹیزمنٹ میں جانا ہو, یا اس طرح سے ماڈلنگ جو بھی کرتے ہیں, اس پیشے میں اتنی برائیاں ہیں, بذات وہ پیشہ خود حرام ہونے کی اتنی برائیاں ہیں, اتنی برائیاں کہ میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں ان برائیوں کو, معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ تیار ہوئے کس چیز کے لیے؟ ماڈلنگ کے لیے. اگر آپ کو ماڈلنگ میں چانس نہیں ملا تو پھر کون سی انڈسٹری آپ کے لیے؟ دنیا نے اس کو آپشن دے رکھا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. آج اتنے لوگ صحت بناتے ہیں, ہر کوئی ماڈلنگ تو نہیں کر پاتا ہے. اب جس نے اس کو پیشہ بنایا وہ کہاں جاتا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. عورتوں کو جو خوبصورت بنایا کہ آپ ایسی دکھو, ٹھیک ہے, ہر کوئی تو ماڈل نہیں بن سکتی, نہ بنے تو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اس کے راستے پورے کھول رکھے, وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں بنسبت یہاں جانے کی. تو یہ بہت برائی کی طرف کھولنے والا راستہ, یاد رکھیں, بہت خطرناک فتنے, فساد اور شر کی طرف یہ چیز جا رہی ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. آج ہر نوجوان اپنی باڈی بنانا چاہتا ہے, اچھی بات ہے, اچھی صحت ہونا بہت اچھی بات ہے, اگر یہ دکھاوے کے لیے تو حرام ہے یقیناً, اسلام کے لیے, عبادتوں کے لیے, لیکن وہ صحت ایسی بناتا ہے کہ وہ خود چل نہیں پاتا اس کڑک, اور صرف اس کا اوپر کا حصہ بڑھ گیا, نیچے کا پتلا رہ جاتا ہے, اس کا تھائز کے نیچے کچھ نہیں, اس کو صحت ہی نہیں, اوپر اس کے باڈی بنی. یہ اس میں پرابلم ہے, اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے, اس کے ریئیکشنز کہاں کہاں تک ہو رہے ہیں, اس کے افیکٹس کہاں کہاں تک اور کیا چل رہا ہے, یہ اس کو سمجھنے کی بہت سنگین ضرورت ہے. علماء اور دانشور اور اہل علم اس معاملے میں لوگوں کو آگاہ کرے. یہ ایک ایسے سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے, اس میں زنا کو ہم عام سمجھنے والے تھوڑے دن بعد. اس لیے کہ ہر شخص صحت مند ہو, کس کو صحت دکھانا ہے آپ کو, اس طرح کی صحت کہاں کام آتی ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں گے ان تمام چیزوں کو. تو یہ بہت ہی خطرناک مرحلے میں جا رہی ہے اور امت بھی اس میں لگی ہے. صحت بنائیے نا آپ, ایسی صحت جو آپ کو توانائی دے, عبادتوں میں کھڑے کرے, بھاگنے میں آسانی کرے. انسان تیر رہا ہے اور چل رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور شاید یہ ہو گئے, آپ نے ایسی صحت بنا لی کہ آپ کھڑا ہو کے پڑے ہوئے, یہ چلتا نہیں, منہ کھلتا نہیں, ہاتھ یہ نہیں ہوتے. یہ صحت مخصوص ہے جو کسی کو بتانا ہے, ایسے صحت مند لوگ چاہیے ان کو, ایسی انڈسٹری کے لیے صرف بتانا ایسے لوگ ہیں, صرف بتانا ہے ایسے لوگ ہیں, تاکہ لوگ دیکھے اور ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو جیسے ان کو خوبصورت عورتیں چاہیے, خوبصورت مرد چاہیے اس کام کے لیے. اس کے نتائج بہت سنگین ہیں. تو میں کہوں گا یہ جو انڈسٹری بالخصوص, یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں, ایمانی, اخلاقی, سماجی, کہ اگر سماج اس میں چلا جائے تو بربادی اور ہلاکت کے علاوہ یاد رکھیے اس سماج کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس سے بہت بچنے کی بہرحال سخت اشد ضرورت ہے. ایک مزید سوال ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہوں گا تو پوچھ لیجیے چاہیے دو لوگ اور بات. صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو منصوبہ بندی کے اندر آپ کے پاس اسلامک اسکول ہیں تو پبلک کے ڈیمانڈ پہ آپ اسٹارٹ کب تک کر سکتے ہیں اسکول؟ ہاں بہر بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اسکول کا جو ہمارا منصوبہ پبلک کے ڈیمانڈ پہ, دیکھیے کیا ہوتا ہے پبلک کا ڈیمانڈ بہت ہے, آئی آر سی پہ ہر روز کئی کال آتے ہیں آپ نے اسکول کھولا کیا, آپ کا اسکول چلتا ہے کیا, لیکن صرف ڈیمانڈس ہمارے لیے کافی نہیں ہوتے کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے, اس لیے کہ اسکول ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری ضرورتیں ہیں اس کے تقاضے ہیں, ورنہ اسکول کیسے چلتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اسکول میں ڈالتا ہوں 5-5 لاکھ آپ لوگ دیتے ہیں, 10 ٹیچر میں رکھتا ہوں, 50 لاکھ میں اسکول میرا کھلتا ہے, یہ سب نہیں ہوں گا. اسلامی اسکول میں کیا ہم کسی سے رشوت لیں گے, کسی کو یہ کریں گے, تو یہ اس طرح سے چلتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا ایسا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں جب ایک اسلامک اسکول کھلیں گا تو اسلامی ضوابط پہ کھلیں گا تو انصاف کا تقاضا, سیلریز اس لیول کی ہوں گی, ان کی ٹیچرس ٹریننگ کا وہ معاملہ ہوں گا, انفراسٹرکچر اس کے لیے چاہیے, لوگ چاہیں گے نا ظاہر سی بات دیکھنا, تو یہ سب کے لیے اگر ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ وہ چاہتے ایسا ہو, اس کے لیے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً انشاءاللہ عزیز اور اللہ کے لیے خالص, اس لیے کہ آئی آر سی کا ایک موٹو ہمیشہ شروع سے رہا کہ ہم, میں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ یہ کانفرنس میں آپ لوگ چائے پیتے ہیں ایک الگ بات ہے, لیکن آئی آر سی میں کبھی بھی کسی شخص نے روپیہ تعاون کیا اور کوئی کہہ دے کہ میں مجھے چائے پلائی گئی ہو, مجھے کسی دعوت میں بلایا گیا ہو, مجھے فیض بھائی نے خاص بلا کر بٹھا ہو, کبھی نہیں ہو ہمارے پاس, ہم فرق نہیں کرتے لوگوں میں, آپ جو زکوٰۃ صدقات دیتے یہ آپ کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں, ہم کو تکلیف ہے اس کی, آسان کام نہیں ہے, ہم کو ڈسپوز کرنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں جہاں ہم جس ڈیمانڈ سے لیتے ہیں, تو یہ تو ایک ذمہ داری آپ دے رہے ہیں, اور ذمہ داری بھی دے اور چائے بھی آپ کو ہم پلائے, تو ہم نے کہا نہیں یہ نہیں, اخلاص کی بنیاد پہ یہ کام, تو اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو, ورنہ ہوتا ہے بہت سے لوگ آفر دیتے لیکن ایسے آفر ہوتے ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے, 5 ٹیچرس ہمارے 5 آپ کے, یہ اخلاص سے ہٹ کر چیز ہے, ہم ایک اسلامک اسکول کی بات کر رہے ہیں, بزنس اور تجارت کی بات نہیں کرتے ہیں, اس میں منافع ہوتے ہیں وہ ایک الگ شکل ہے, لیکن ہم منافع کے لیے چیز نہیں کر رہے ہیں, تو بہرحال اگر ان تقاضوں کے ساتھ کچھ لوگ ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کو آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے تقاضے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کیلیبر اس کو, ورنہ کیا ہوں گا اسلامی اسکول تو اس کی کوالٹی لو ہی رہیں گی نا, دنیا میں اسکول رہتا بڑا, تو ہم چاہتے وہ بھی نہ, ہم کمپیٹ کریں, اور ان شاء اللہ عزیز جب بھی بہرحال اللہ تعالیٰ مناسب اور بہتر سمجھیں گا یا اس لائق ہمیں کر دیں گا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آسانی بھی کر دیں گا, تو بس دعا کر سکتے ہیں بہرحال ابھی ہم اس چیز کے لیے. اچھا سوال کا یہ ایک حصہ جو پہلے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ بچوں کے لیے دوسرے بچوں کی پیدائش نہ ہونے دینا, ان کو قتل کر دینا, کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, کسی بھی انسان کے وجود میں آنے کے بعد اس کو پیدا ہونا اس کا بیسک رائٹ ہے, کسی بھی انسان کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے, تو لہٰذا اگر کچھ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو کچھ بچے پیدا نہیں کرنا ہے تو ان کو وجود میں آنے ہی مت دیجئے, وجود میں آنے کے بعد کوئی سوال نہیں کہ پھر ان کو آپ کچھ کرے, پیدا ہی ہوں گا انشاءاللہ, اس کی تفصیلات فیملی پلاننگ کا جو عنوان ہے اس میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے یہ عنوان رکھوں گا. جی السلام علیکم. السلام, میرا نام محمد فرید ہے. مرحوم ماں باپ کے لیے ثوابی جاریہ میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کرتے ہیں, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ والدین جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے جو والدین جس کے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے وہ تین چیزوں جو حدیث میں وہی ہے راستہ, پہلا کہ وہ ان کا کوئی کار خیر کر کے گئے ہو اس کو اور بڑھایا گئے, فار ایگزامپل اگر کسی کے والد یا والدہ نے کوئی چیز بنائی تھی اس سے انسان فائدہ اٹھا رہے, اس کو کنٹینیو کیجیے آپ فنڈنگ کے ذریعے, ریپیئر کے ذریعے, مینٹیننس کے ذریعے. سیکنڈ, کوئی اگر نالج چھوڑ کر گئے ہیں اس نالج کو آپ پھیلائیے لوگوں میں, جو اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے یا انسانیت کو فائدے کا اس کو پرنٹ کیجیے, ریپرنٹ کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے. تھرڈ, اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے, تو دعائیں مغفرت آپ کے لیے بھی ہے بالخصوص, اور بالعموم پوری امت مسلمہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر سکتی ہے, لیکن بالخصوص والد. اس کے ساتھ ساتھ لڑکا کرے یہ اور افضل ہے لڑکی کے مقابلے میں, وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز اللہ کے پاس جائے گا, اللہ اس کے ہاتھ میں نام عمل دے گا, وہ کہیں اللہ یہ عمل, یہ عمل, یہ عمل, یہ تو میں نے نہیں کیا, مطلب یہ میں کر کے نہیں آیا, لکھا ہے میرے ثواب میں, تو اللہ کہیں گا یہ تیرا نیک لڑکا تھا جو تیرے موت کے بعد تیرے لیے دعا کرتا تھا, اس دعا کے بدلے میں نے تیرے درجات بلند کر دی, ثواب دے دی, لڑکے کے لیے کہا اسپیشل, یاد رکھ. تو کوشش کرے دونوں لڑکا لڑکی, لیکن لڑکا اگر ہو تو دعائیں, دعائیں خیر. اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تین کے علاوہ؟ اس کے علاوہ آپ کر سکتے خرچ, وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا ہے, اولاد والدین کی کمائی سے ہے, تو آپ کمائی ہے تو جو آپ اسپینڈ کریں گے ان کے نام سے انشاءاللہ خرچ کریں گے ملے گا. دوسرا, ان کا عمرہ اور حج نہ ہوا ہو تو وہ کر سکتے ہیں, اور تیسرا اس معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں ان کے نام سے پیسہ دینا حج عمرہ کرنا, اور اگر ان کے کوئی نظر کے روزے ہو یا ان کے کوئی وعدے ہو یا ان کے کوئی رمضان کے حال کے روزے چھوٹے اور انتقال کر گئے تو وہ نظر کے روزے یا اس رمضان کے روزے یا وہ وعدوں کو آپ پورا کریں, اس کا ثواب بھی ان تک پہنچ جاتا. تو بس یہ چیز ہے چند جو اولاد اپنے والدین کے لیے پہنچا سکتی ہے. اور رہا عام امت, تو ہم سب اپنے مردوں کے لیے مغفرت اور استغفار یا مغفرت کی دعا استغفار کر سکتے ہیں, اس کا بھی اجر ان کو اور اس کا فائدہ بھی ان کو انشاءاللہ. یہ قرآن خانی کا جو میں نے, ہاں بھائی نے جو سوال کیا قرآن خانی, تو یاد رکھیے قرآن خانی کا ثواب ملنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, کیوں تو قرآن خانی ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو عبادت ذاتی ضروری ہے. جیسا میری نماز اگر میں نہ پڑھوں تو کیا میرا بیٹا پڑھے تو چلے گا؟ نہیں. تو میرا قرآن مجھے پڑھنا ہے, ہاں میرا حج اور عمرہ کوئی اور کر سکتا ہے, وہ ایک الگ ہے. وہ بدنی عبادت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی, روزہ اور حج اس کے علاوہ نہیں. یاد رکھی اس کے علاوہ تمام بدنی عبادتیں آپ کو اور میرے کو زندگی میں خود کرنا, اپنی نمازیں اپنا قرآن, اس کا احسان نہیں ہوتا. جیسا کہ امام جو ہے احمد بن حنبل اس کے قائل تھے کہ جو ہے انسان اگر میت کے لیے قرآن پڑھے یا دو رکعت نماز پڑھے تو ملے گا, لیکن صحیح قول تو یہ ہے اس معاملے میں کہ ان سے چوک ہوئی, اور صحیح بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ثواب نہیں پہنچتا سوائے اس کے کی جو باتیں میں نے بتائی ہیں. چلو یہ آخری سوال رہیں گے. فیض بھائی آپ نے اولاد کے تعلق سے جو باتیں بتائی بہت اچھی بتائی. آپ نے اس میں ایک حدیث بیان کی باتوں میں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے, تو اس پر ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو علم ہے اس میں علم کے تعلق سے جو بات بتائی گئی, تو یہ علم دین کے تعلق سے حدیث ہے یا تمام علوم کے تعلق سے؟ اگر تمام علوم کے تعلق سے ہے تو ہمارے شریعت میں ہے کہ علم نجوم حاصل کرنا ہمارے لیے حرام ہے, تو اس تعلق سے تھوڑا تفصیل بتا دیں. میں ایک اچھا سوال کیا کہ جو میں نے کہا ابن ماجہ کی, جو سنن ابن ماجہ کی روایت میں نے بیان کی تھی طلب العلم فریضت علی کل مسلم کے الفاظ کے ساتھ, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, اور دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے لیکن بہرحال وہ ضعیف ہے, علی کل مسلم و مسلمت کے الفاظ, لیکن بہرحال اس میں دونوں شامل ہے پہلی حدیث میں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان فرض ہے. تو بھائی نے سوال کیا کیا اس میں دین اور دنیا دونوں ہیں, سبھی علوم ہیں یا خاص ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے جب بھی علم کا لفظ قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا شرعی علم اپنے رب کے تعلق سے اور اس کے رسول کی سنت کا علم, اور اس کے بعد ثانوی کونینی علم داخل ہے, یہ خود بخود بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہے. تو جہاں میں شریعت کا علم حاصل کر رہا ہوں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں, وہیں مجھے دنیاوی علوم میں بھی ان کو آگے بڑھانا ہے. اب بھائی نے سوال کیا کہ علوم کے اندر جیسا مختلف علوم ہے, کیا اس کے اندر دنیا علوم میں جو علم نجوم ہے یہ سیکھنا کیا درست ہوں گا؟ تو دیکھیے جو دنیا شریعت کا علم تو سیکھنا ہے, اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں ان علوم کے اندر آپ صرف وہ علم سیکھ سکتے ہیں جو شریعت نے اجازت دی ہے سیکھنے کی. یا جادوگری بھی ایک علم ہے لیکن یہ علم سیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نجوم ستاروں سے حالات وہ کرنا, یہ بھی ایک علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلا آ رہا ہے, لیکن یہ تمام علم وہ علوم ہیں جو شریعتاً حرام ہیں. لیکن جو علم فلکیات ہوتا ہے نا, نجوم نہیں فلکیات جو بولتے ہیں, مطلب جس میں ایسٹرونومی جس کو بولتے ہیں, ستارے کیسے چلتے ہیں, سیارے کیسے چلتے ہیں, گردش کیسے کرتے ہیں, یہ الگ ہے. فلکیات بولے تو ایسٹرولوجی ہوتا ہے, فلکیات ایسٹرونومی ہوتا ہے اور نجوم ایسٹرولوجی ہوتا ہے کہ وہ کیا ستارے کہتے ہیں آپ کے. تو ایسٹرولوجی حرام ہے, ایسٹرونومی حلال ہے, سمجھ آپ؟ اسی طرح سحر کا علم, جادو کا علم حرام ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ علم آپ سیکھ سکتے صرف جو علم شریعت نے اجازت دی ہو, اور جو باتوں کو شریعت نے حرام کیا ہو ان کا علم سیکھنا بھی شریعت میں حرام ہے. تو جادو شریعت میں حرام ہے, کہانا شریعت میں حرام ہے, اسی طرح فال کھولنا ستاروں تک حرام ہے, تو یہ علم بھی آپ سیکھ نہیں سکتے, ٹھیک؟ بس یہ آخری سوال ہے. ہمارے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور وہ اس خاتون کی ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں, اور اس خاتون کی اولاد, اور جب ہم ان کے سے کچھ پیسے مانگتے تو ہمارے وہ نہیں دیتے, تو اس میں کیا کرے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں ایسے والدین سے تاکید کروں گا, آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو, اولادوں میں ایک سے زیادہ اولادیں ہوں, کبھی بھی ناانصافی نہ کرے ہر اولاد کو, چاہے ایک بیوی دو بیویاں تین ہو چار ہو, ان کی اولادیں سب کے ساتھ آپ کو برابری کرنا ہوں گی, ورنہ روز قیامت آپ کی پکڑ ہوں گی, اس لیے کہ یہ ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نعمان بن بشیر کے والد کو, بشیر رضی اللہ عنہ کو, میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. اور ظلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہیں, جو کسی پر ظلم کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی. صحابی نے پوچھا ظلم کتنا درجہ کیا ہے, تو آپ نے کہا اگر کوئی کسی کی پیلو کی لکڑی بھی لے لے, مسواک بھی اس سے ظالمانہ طور سے لے, تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو والدین بچوں میں فرق کرے یہ بہت بڑا ظلم ہے, تو لہٰذا ظلم سے ہم بچنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.